6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 29 september. Hoe begint de dag in Rotterdam na de schietpartij van gisteren? De politie onderzoekt of de man die schoot uit wraak handelde. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Verdachte Fouad El blijkt zich in een webforum te hebben beklaagd over zijn buurvrouw die aangifte tegen hem had gedaan vanwege dierenmishandeling. Ook beschuldigde El het Erasmus MC, waar hij studeerde, van sabotage. Het ziekenhuis was door het Openbaar Ministerie voor hem gewaarschuwd, omdat hij is veroordeeld voor dierenmishandeling, een alcoholprobleem heeft en psychotisch gedrag vertoonde. Het OM wierp de vraag op of zo'n student wel arts kan worden. Fouad El wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter en een docent van het Erasmus MC in Rotterdam heeft doodgeschoten. Op de N35 in Overijssel is een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij Haarle botste een auto frontaal op een kleine vrachtwagen. 3 zwaargewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed een van hen, een vrouw van 67 uit Enschede. Zij zat als passagier in de personenauto. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk op de N35 heeft kunnen gebeuren. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan het bendegeweld in het land. In een tv-toespraak zei premier Kristersson dat baanbrekende maatregelen nodig zijn om de bendes op te sporen en te verslaan. Deze maand zijn in Zweden 11 mensen omgekomen bij bendegeweld, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Op welke manier het Zweedse leger wordt ingezet is nog onduidelijk. Mogelijk neemt het een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. In de VS zijn 2 oprichters van een kliniek veroordeeld omdat ze valse diagnoses hebben gesteld. Patiënten kregen ten onrechte te horen dat ze leden aan dementie of een andere aandoening. Soms ondergingen ze daar ook maandenlange behandelingen voor. De voormalig directeur van de kliniek in Ohio kreeg 6 jaar cel. Zij deed zich voor als arts, terwijl ze dat niet was en ook geen vergunning had om zorg te verlenen. Haar man is KNO-arts, maar is ook niet bevoegd om diagnoses als dementie te stellen. Hij kreeg ruim 3 jaar cel. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar het boek Mishka, geschreven door Edward van de Vendel en Anoush Elman. Het boek gaat over een Afghaans gezin dat naar Nederland is gevlucht en vindt dat ze in Nederland ook een huisdier moeten hebben. Het wordt een konijn met de naam Mishka. Volgens de jury is het een actueel en ontroerend familieverhaal. De Gouden Griffel is de belangrijkste literatuurprijs voor Nederlandse kinderboeken. Er is een bedrag van €10.000 aan verbonden. In de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. Gisteravond kwamen de Alkmaarders thuis tegen Heracles niet verder dan 1-1. Door het puntverlies staat AZ 2 punten achter op PSV, dat nu alleen aan kop gaat. Het weer overwegend bewolkt vandaag, met op een aantal plaatsen ook een bui. Later klaart het vanuit het westen wel op en het wordt 18 tot 22 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Na de schietpartijen gisteren in Rotterdam is het Erasmus MC vandaag weer open voor patiënten. Verslaggever Onno Beukers is daar. Onno, is er nog iets te merken van wat er gisteren gebeurde? Nou, het is vooral heel rustig nu hier nog op dit moment. Maar ja, als ik dan hier om me heen kijk, dan staan er toch ook een 6-tal busjes van een bedrijf wat zichzelf heeft gespecialiseerd in het herstel na waterschade, herstel na brandschade. Dus dan weet je dat er hier binnen nog wel gewerkt wordt. Ik was gisteren zelf hier ook aanwezig. Ik liep toen het gebouw werd vrijgegeven ook nog even door het gebouw heen. En toen zag je nog wel de boel een beetje nadruppelen van bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie die hier heeft aangesteld. Nadat ook dus die brand is geweest. Dat water dat lekt dan overal een beetje naartoe. Natuurlijk is zo'n gebouw er ook op ingericht. Hè? En betekent dat ook niet dat het ziekenhuis vandaag dicht moet blijven. Want het ziekenhuis, dat hebben ze gisteren ook gezegd, dat kan gewoon open. Dus iedereen die een afspraak heeft of hier moet zijn, is gewoon welkom. En de zorg zoals ze die eigenlijk dagelijks verlenen, gaan ze ook vandaag weer verlenen. Dus in zoverre is er niks van te merken. Ik kan me toch voorstellen dat veel mensen die hier naartoe gaan, hier wel met een beetje dubbel gevoel naartoe gaan en denken, wat er gisteren gebeurd is, ja, dat gaat ook niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Dat heeft grote impact gehad. Heel veel mensen hier in het ziekenhuis moesten gisteren geëvacueerd worden. Mensen hebben uren op straat gestaan, soms met hun patiënten bijvoorbeeld aan hun zij. Dus het zal toch een gekke dag zijn. En En een dag zijn van veel napraten. En dat geldt helemaal in het gedeelte hier waar ook het onderwijs wordt gegeven. Het gedeelte waar dus ook een van de mensen om het leven is gekomen. Een leraar van 43. Daarvan is in ieder geval vandaag gezegd, vandaag zijn er geen onderwijsactiviteiten. Maar wordt er wel stilgestaan en wordt er samengekomen om ook daarover na te praten en steun bij elkaar te zoeken. Ja, langzaam komt er ook wel wat informatie over de man die is opgepakt gisteren. Die waarschijnlijk de dader is, vermoedelijk de dader is. Wat weet je inmiddels? Nou ja, het lijkt erop dat het Fuad El hebben we dan over. De man van 32, die dus eerst bij hem in de buurt heeft geschoten. Geschoten en brand heeft gesticht. Waar dus een moeder en haar dochter om het leven zijn gekomen. En vervolgens dus hier naartoe is gegaan en hier ook heeft geschoten en ook brand heeft gesticht. Waarbij dus de leraar van 43 om het leven is gekomen. Ja, wat we van hem weten is dat hij dus hier ook op de Erasmus, bij het Erasmus MC studeerde. Dat hij basisarts wilde worden. Maar dat hij ook een verleden heeft van dierenmishandeling. En waar het nu op lijkt is dat de vrouw die bij hem thuis of daar bij hem in de buurt om het leven is gekomen, daar ook een rol in speelde. Hij heeft een keer voor de rechter moeten komen vanwege het mishandelen van een konijn. En zij zou daarbij betrokken zijn geweest in zoverre dat zij daar dat gefilmd heeft en dat gezien heeft. En ook daar beelden voor aangeleverd heeft. Dan zou je dus kunnen denken, en dat is ook een van de scenario's die de politie onderzoekt, dat het gaat om een wraakactie. Het OM heeft ook een brief gestuurd hier naar het Erasmus MC. Want deze man die was al bijna zover dat hij basisarts zou worden. Maar had dus ook wel een verleden en daarvan heeft het OM een brief gestuurd, eigenlijk met een soort advies. Waarin zij schreven, deze jongen, Fuad El dus, die heeft een verleden van dierenmishandeling. Wij hebben bij hem op zijn computer ook beeldmateriaal aangetroffen van mensen die verwond waren met messteken. Ook wat rechtsextremistisch materiaal. Maar verder was ook van hem bekend dat hij ook psychotisch af en toe was. Dat hij gillend en schreeuwend in de tuin lag. En dus naast die mishandeling van een konijn werden nog wat zaken als het gaat om dierenmishandeling opgesomd. Waarbij het OM eigenlijk afsloot, wij willen dit jullie meegeven in jullie beslissing om hem al dan niet die titel van basisarts te verlenen. En dan kom je hier in het ziekenhuis uit en lijkt het misschien dan ook wel een gerichte wraakactie op een docent. Een docent die mogelijk dan niet in zijn ogen meegeholpen heeft om te zorgen dat hij basisarts kon worden. Dat is in ieder geval wat we nu weten. Die brief, dat heeft het OM ook echt bevestigd. Dat zij die gestuurd hebben. Dus ja, dat is een beetje hoe het ervoor staat. Dankjewel, Onno Beukers. En jij blijft in Rotterdam om te kijken hoe het daar vanochtend allemaal gaat. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Ook in Nieuwsuur veel aandacht voor de schietpartij in Rotterdam. Volgens Stefan Slijver, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal deze klap nog lang nadreunen in het Rotterdamse ziekenhuis. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als in zo'n gebouw waar hele kwetsbare mensen rondlopen. De patiënten, maar ook onze medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor het welzijn van iemand anders. Ja, hun werk gewoon niet veilig kunnen gaan doen. En dit is natuurlijk een verschrikkelijk incident. En ik hoop dat het bij een incident blijft. Maar daar moeten we natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. Ook aan onze studenten, docenten, medewerkers, alle ooggetuigen die dat vandaag hebben gezien. Daar moeten we inderdaad heel veel aandacht aan besteden de komende tijd. BBB-politicus Caroline van der Plas kwam tijdens de algemene beschouwing met een motie om het minimumloon te verhogen. Waar het dan betaald van zou worden was niet duidelijk en de BBB heeft dat plan ook niet laten uitrekenen door het CPB. Het leverde gelach op in de Kamer. En opeen vertelden ze dat er wel degelijk een financiële verantwoording achter zat, maar dat ze niet echt de kans kregen om het uit te leggen. Wat wij graag willen is dat er ook wordt gerekend in wat investeringen uiteindelijk opleveren. Mm-hmm. En dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de mondzorg in Nederland, als je dat weer terug doet in het basispakket voor volwassenen, dan zou dat 500 miljoen kosten. Maar uiteindelijk breekt het rapport UMC berekent dat het uiteindelijk 3 miljard per jaar oplevert. Dat willen wij graag in een CPB-berekening zien. Ja. Centraal Planbureau. Maar wat gebeurt hier? Op het moment dat een zaal begint te lachen, is het debat dood. Volgens BBB-kandidaat Henk Vermeer was het ook niet mogelijk om dat plan te laten doorrekenen door het CPB. Die berekeningen starten op 4 augustus. Mm. Wij hebben 23 september, afgelopen zaterdag, ons verkiezingsprogramma vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Ja. Wij waren op 4 augustus waren wij. Ja, wij waren 9 juli begonnen met het organiseren van het schrijfteam en alles. Ja. Wij waren nog lang niet zover. Marianne Honkoop doet aan natural bodybuilding. Over 2,5 week staat ze op het EK in Duitsland. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde Honkoop wat natural bodybuilding is. Natural bodybuilding is gewoon echt op eigen kracht. Bodybuilding heeft natuurlijk wel een beetje de naam dat er ook nog wel eens gebruikt kan worden. Drugs? Gewoon anabole? Ja, anabole bijvoorbeeld. Ja. Of middelen om toch wat sneller af te vallen richting een wedstrijd. En de bond waar ik bij zit, is dat echt uit een boze. Honkoop zat aan een watertje in de studio, want ze zit in volle voorbereiding voor dat WK. Dus ze mag bijna niks. Dus wat is er zo leuk aan deze sport? De kick vind ik tijdens het trainen wel echt het sterker worden. Dus dat je gewoon constant bezig bent om jezelf sterker te maken. Maar ik vind het ook wel heel interessant om te zien van, nou ja, wat doet training en voeding nou met je lichaam? Mm-hmm. En na een wedstrijd kan je zeggen van, nou ja, er zijn punten waar ik aan wil werken. En dan ga je naar een volgende wedstrijd weer naartoe werken. En door gewoon echt daar de focus op te leggen, kan je echt daadwerkelijk verschil maken. En dat was gisteravond op Radio en TV. Tell me. Don't speak, no doubt. Ook in de kranten veel verhalen en foto's van de gebeurtenissen in Rotterdam gisteren. Een siddering door Rotterdam, dat kopt Trouw over de schietpartij, met erbij een foto van wegrennende mensen in operatiekleding bij het Erasmus MC. Ja, dat is een foto die we op meer kranten voorpagina's terugzien. Misschien maakt het ook wel meer impact dat mensen die ons normaal gesproken altijd helpen nu in één keer zelf aan het vluchten zijn. Want die foto die zag je echt heel veel media terug van medewerkers die uit het Erasmus MC aan het vertrekken waren. Het leek wel een Amerikaanse film, zegt een van die medewerkers tegen NRC. En de Telegraaf sprak met student Lotte, die in een ander lokaal les kreeg dan waar de docent van het ziekenhuis werd gedood. Het was een van mijn favoriete docenten, zegt ze in de Telegraaf. Ik begrijp niet waarom je het op hem zou voorzien. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra heeft kritiek op het WK voetbal in Qatar weggemoffeld, schrijft Trouw op basis van interne communicatie van 5 ministeries. Qatar lag onder vuur vanwege de uitbuiting van arbeidsmigranten en het gebrek aan mensenrechten. Volgens Trouw blijkt dat Hoekstra vooral de relatie met het land goed wilde houden, onder meer voor de handel. En zo hield Buitenlandse Zaken het ministerie mede op aandringen van de minister de risico's voor LHBTI-bezoekers aan Qatar buiten een kamerbrief. En het was volgens de krant ook Buitenlandse Zaken dat wilde dat minister Helder geen One Love aanvoerdersband droeg op de tribune bij het WK. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert is voor de rechter gedaagd door een andere verdachte in een groot witwasonderzoek. Volgens het FD is de Drentse autohandelaar Theo E. de hoofdverdachte in dat onderzoek, waarin ook de rol van Frits van Eert wordt onderzocht. En E. heeft van Eert nu in een andere zaak voor de rechter gedaagd. Hij zegt dat van Eert nog niet heeft betaald voor een klassieke Mercedes van ruim 150.000 euro. De advocaat van Eert ontkent bij het FD en zegt dat hij altijd direct of de volgende dag zijn rekeningen betaalt. En ga jij wel eens naar de bibliotheek de laatste tijd? Nee. Nou, dan ben je een van de weinigen blijkbaar. Ik overigens ook niet zo vaak. Maar de bieb schijnt toch terug te zijn van weg geweest. Dat lezen we bij de Volkskrant. Die heeft ook een foto van opa en oma die hun kleinkind voorlezen in de Sint-Petruskerk in Vught. Daar zit nu ook een bibliotheek. Zijn dat wel vaak mooiere plekken. In Utrecht heb je bijvoorbeeld de oude postkantoor dat helemaal omgebouwd is. Daar wordt het wel aantrekkelijker van al. En volgens de Volkskrant is het geheim dat de bibliotheek steeds multifunctioneler wordt. Zo kan je bijvoorbeeld in Vught ook een taalkursus volgen. Er zijn lezingen en er valt zelfs te biljarten. Ben je niet al overtuigd? Misschien. Dit is de bibliotheek Nieuwe Stijl, zegt manager Ellie van Hoof. Ook het kabinet wil dat er meer bibliotheken komen. In 2025 zou elke gemeente zo'n bieb moeten hebben. En daar worden er volgens de Volkskrant de komende jaren ook miljoenen voor vrijgemaakt. Hospices krijgen het steeds drukker omdat mensen aankloppen die willen stoppen met eten en drinken en daarom zorg nodig hebben. Dat zei Yvonne van Inge in Nieuwsuur. Zij is arts palliatieve zorg in een hospice in Alkmaar. We nemen mensen met een doodswens op die we ondersteunen in het proces. En dat heet letterlijk bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Mm-hmm. Dus die hoeven niet terminaal te zijn. Maar die willen graag dood en daarin ondersteunen we ze dan. Waarom we mensen opnemen is omdat het in de thuissituatie vaak niet te doen is. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, zegt dat die keuze voor stoppen met eten en drinken niet uit nood geboren mag zijn. Francine Terbeek, bestuurder bij die vereniging, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u daarmee dat het niet uit nood geboren mag zijn? Nou, wij denken dat bewust stoppen met eten en drinken een hele waardige manier kan zijn om het levenseinde te bespoedigen. Maar dat het wel iets is waar je echt bewust voor moet kiezen. En voor mensen die liever euthanasie zouden willen, die moeten niet afgescheept ermee worden. Dus het is een hele goede methode op het moment dat mensen daar veel doorzettingsvermogen voor hebben, goed begeleid bij worden door een arts en ook door hun naasten. En zeker voor mensen die zeggen, ik wil juist op een natuurlijke manier toch mijn leven wel bekorten, maar dat wel op een natuurlijke manier doen. En dat daar wat meer tijd voor nemen. Omringd door mijn naasten, is dat een hele goede manier. Maar er zijn ook mensen die toch prefereren dat op een andere manier te doen. En die moeten wel daar de keuze voor hebben. En dat ze die keuze niet hebben, komt dat doordat de regels streng zijn? Zo streng dat ze er niet voor in aanmerking komen? Of omdat artsen het niet willen? Nou, wij denken dat het nog te vaak voorkomt dat iemand die wel aan de eisen voldoet en euthanasie vraagt, toch geen euthanasie krijgt. En op zich is, er zijn er een heel aantal eisen. Er moet sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De arts moet ervan overtuigd zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De patiënt moet ook goed weten wat zijn medische situatie is, wat zijn vooruitzichten zijn. Dus er zijn een aantal voorwaarden om voor euthanasie in aanmerking te komen. Maar we zien ook nog wel dat een hoop mensen die in principe aan de criteria voldoen, toch moeite hebben om in aanmerking te komen of een arts te vinden die bereid is. Een hele hoop artsen zijn wel bereid als jij terminaal bent, dus bijvoorbeeld uitgezaaide kanker hebt. Maar er zijn ook mensen die nog niet in een terminaal stadium zitten, die toch denken, ik wil mijn leven niet langer beëindigen, niet langer laten duren. Ja. En die wel uitzichtloos en ondraaglijk lijden. En die nu echt moeite hebben om een arts te vinden. We hebben daarvoor expertisecentrum euthanasie, die als vangnet dient. Maar die heeft het ook wel heel erg druk op inmiddels. Dus wij vinden het belangrijk dat bewust stoppen en met eten en drinken bewuste keuze is. En dus niet wordt. Dat je ertoe gedwongen wordt. Dus aangeduwd wordt. Ja. Inderdaad, als optie. Het is heel een goede optie, maar wel alleen als iemand er echt bewust voor kiest. Want wat betekent het voor zo'n hospice? Als je iemand binnenkrijgt die om heel andere redenen dan terminaal binnenkomt en op deze manier naar zijn dood toe wil werken? Nou ja, het is heel belangrijk dat mensen er echt bewust zelf voor kiezen. En met het mooie van iemand die daarvoor kiest, is dat hij daar elke dag opnieuw voor kiest. Het is niet iets wat je lichtzinnig doet. Het is echt een proces. Het kan ook heel lang duren, hè? Het kan een week tot twee weken duren, afhankelijk ook van hoe sterk je bent, hoe gezond je bent. En je gaat wel een aantal fases doorheen als je bewust stopt met eten en drinken. Je kan op een gegeven moment een hele droge mond krijgen, wat als je die niet goed verzorgt, heel akelig kan zijn. Dus het is heel belangrijk om voordat je hieraan begint, zowel met je naasten als ook met je zorgverleners, goede afspraken te maken over dat je goed geholpen wordt. Dus je mond goed verzorgd wordt, dat je pijn wordt weggenomen als je die krijgt. Want het is ook op een gegeven moment weet je dat je lichaam pijn gaat doen. Dat als je onrustig of verward wordt, dat je daar onrustmedicatie voor krijgt. Het kan ook zijn dat je soms onrustig wordt en bijvoorbeeld in de verwardheid, dat heet een delier, dat je dan toch gaat vragen om eten en drinken. Daar moet je dus vooraf goede afspraken over hebben gemaakt. En op papier hebben gezet dat je ook zegt, nou ja, als ik er in de war raak en om eten en drinken vraag, wil ik dat u het me niet meer geeft. Dat zijn best pittige processen. Dus dat is belangrijk, omdat iemand zelf dat bewust daarvoor kiest, maar daar dus ook heldere afspraken over heeft gemaakt met zijn arts. En als je die afspraken op papier hebt gezet, dan moet een arts of een verpleegkundige zich daar in principe ook aan houden. Want jij mag zelf beslissen welke behandelingen je tot je neemt. En als je daar dus niet voor kiest, dan moeten zorgverleners dat respecteren. Ja. Maar ook voor je naasten die om je heen staan, hè, dat kan best wel een pittig proces zijn. Nou, en want heel veel hospices draaien ook op vrijwilligers. Daarvoor ja, is dat ook voor vrijwilligers. Ja. Klopt, dus het kan best zijn dat mensen dan in een bepaald stadium zeggen, nou, laat mij maar op mijn kamer. De lieve vrijwilligers mijn deur maar even in die fase voorbij laten gaan. Om ook niet in de verleiding te komen. Niet mensen om je heen smakelijk te zien eten. Dat is natuurlijk best pittig als je dat aangaat. Dank u wel, Francine Terbeek. Maar er zijn dus wel goede manieren. Ja, precies. Dank u wel, Francine Terbeek van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Het is 6:55. Het is de laatste vrijdag van september en dat vraagt wat mij betreft om Wake Me Up When September Ends van Green Day. Een kleine waarschuwing vooraf. Na anderhalve minuut beginnen de gitaren te scheuren.

De voormalig directeur van deze kliniek in de staat Ohio, die helemaal niet als arts mocht werken, kreeg 6 jaar cel en haar man ruim 3 jaar. Het weer overwegend bewolkt vandaag, met op een aantal plekken ook buien. Later klaart het vanuit het westen op en het wordt 18 tot 22 graden. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar, maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. ...55 steden in Nederland die zich inzetten voor de LHBTIQ+-gemeenschap... die krijgen nog eens 4 jaar geld van de overheid om de acceptatie van de gemeenschap te vergroten. Regenboogsteden worden deze plaatsen genoemd. Charlotte Pierik is projectleider regenboogsteden bij Movisie. Dat helpt de gemeente bij het maken van beleid en de invoering ervan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het nodig dat die regenboogsteden nog eens voor 4 jaar geld krijgen? Omdat de cijfers onderzoek blijkt dat de veiligheidsgevoelens en de acceptatiegraad van LHBTIQ+ personen nog niet is zoals de overheid het graag zou willen hebben. Dus daarom hebben ze opnieuw een programma verlengd, het programma. Het zijn 55 steden, die doen dat al best lange tijd. Ja. Is er eigenlijk een reden dat er niet meer gemeenten zijn aangehaakt? Er zijn 55 steden die meedoen aan het programma van het ministerie. En daarnaast zijn er nog zo'n, 75 steden die op eigen initiatief regenboogstad zijn. Dus die op eigen initiatief LHBTI-beleid maken. En daar helpen we ze ook bij een beetje. En ze kunnen ook aansluiten bij ons programma. En dus in totaal zijn er 125, maar het programma dekt de G50. En daar zijn nog wat gemeentes bijgekomen. En daar zijn ook die financiële middelen voor beschikbaar, zeg maar. Ja, een van de steden die sinds het begin al meedoet, 15 jaar inmiddels, is Groningen. Ja. Verslaggever Josephine Trehi, die ging daar langs. Ja, Groningen, één van de regenbooggemeenten. Natuurlijk hier ook een regenboog zebrapad. Ja. We lopen er overheen, vlakbij het Groningen Museum. Manuska Molema is de wethouder hier. Wat moet je eigenlijk doen om een regenbooggemeente te zijn? Dat we de intentieverklaring ondertekenen. En als gemeente ook zeggen dat je wil dat iedereen zich welkom voelt in je gemeente en zichzelf kan zijn. En dat ook onderschrijven. En dat doen wij ook in ons diversiteitsbeleid. Terwijl we hier overheen lopen, het is natuurlijk paars, blauw, groen, geel, oranje, rood. Ja, als je vanaf het station komt, dan kom je altijd binnen via het regenboogpad. Jullie krijgen daar ook geld voor? Ja. Alle regenbooggemeenten, 20.000 euro per jaar? Ja. Wat doen jullie met dat geld? Nou, wij ondersteunen het COC, zodat zij ook structureel ieder jaar weer activiteiten kunnen ondernemen bij ons in de gemeente. Daarnaast ondersteunen wij de Pride en een aantal kleinere activiteiten. We hebben bijvoorbeeld ook een studentenvereniging die zich richt op de LHBTI-gemeenschap. Die ondersteunen wij en wat kleinere activiteiten daaromheen. Ja. Want Mark Gils loopt met ons mee van het COC Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Trots erop dat Groningen een regenbooggemeente is? Nee, absoluut, absoluut. En ook dankbaar. Omdat, nou, wat de wethouder net ook al eventjes noemt, het zijn van een regenbooggemeente ook echt een positieve impuls geeft. Niet alleen aan het maken van beleid, maar ook in het ontplooien van allerlei activiteiten. Die de zichtbaarheid en acceptatie van die LHBTIQ+-gemeenschap vergroot. Ja. Want het gaat verder dan dit zebrapad, lijkt me. Wat trouwens een beetje vergaan al de kleuren. Ja, het is een hele drukke straat. Maar we hebben het er net over gehad dat die misschien volgend jaar toch maar eens even weer een likje verf nodig heeft. Nou, u krijgt er 20.000 euro voor. Want hoe gaat het met de acceptatie van de LHBTI+ community in Groningen? Volgens mij best goed. We monitoren dat onder andere ook op basis van cijfers van het meldpunt discriminatie. Daar zien we echt wel dat er nog, ook gedurende dit jaar, meldingen komen van discriminatie. Ja, in de lente, hè, las ik een artikel over dat bij een dragbar hier in de stad vechtpartij was 's avonds tussen mensen die langsliepen en personeel. Is dat iets wat je kan veranderen met geld of als je een regenbooggemeente bent? Ja, dan ga je ervan uit dat dat incident ook inderdaad LHBTI gerelateerd is geweest. Uitgaansgeweld blijft natuurlijk altijd bestaan en hoeft niet altijd LHBTI gerelateerd te zijn. Wat wel goed is, is dat door het beleid wat we hebben, wel afspraken met onder andere de gemeente, de politie, het meldpunt discriminatie hebben. Waarbij als er een incident ontstaat die echt is gedaan om wie je bent, dan kunnen we heel snel schakelen met elkaar en inspelen op die situatie. We gaan even aan de kant, want er wordt veel gefietst en geskateboard en overheen gelopen hier. Hallo, mag ik u iets vragen? Ja. Ja? Ziet u waar u overheen loopt? Een regenboog, zebrapad. Ja, want Groningen is ook een regenbooggemeente. En wat zegt dat precies? Vraag even aan de wethouder. Dat betekent dat wij ons als gemeente extra inspannen om te zorgen dat mensen uit de LHBTI plus gemeenschap zich hier thuis voelen. Oh, dat is mooi, want ik ben ook homo. Dus, ja. Voelt u zich thuis hier in de stad? Zeker. Ik woon hier al 2 jaar, dus ik vind dat we het heel goed doen hier. Ik ben heel erg tevreden hier, ja. Zeker. Fijne dag. Hetzelfde. Ja. Kijk nog even naar COC, want is er iets op dat vlak, hè, want het is nu natuurlijk allemaal positief, maar kan er nog iets beter, denkt u? Nou, als je het hebt over regenbooggelden en regenbooggemeentes, dan denk ik dat het een goede stap zou zijn om ook de kleinere gemeentes in ons land te ondersteunen met regenbooggelden en het maken van beleid. Ja, omdat daar soms de acceptatie wat minder is. Ook. Maar ook omdat kleinere gemeentes soms minder middelen hebben in tijd en in geld om hier goed aandacht aan te geven. En ja, dit kan net even een setje in de rug geven. Zijn Mark Geels van het COC in Groningen. Een verslag van Josephine Trehi. Charlotte Pierik, projectleider van de regenboogsteden. In Groningen besteedt hij €20.000 dus onder meer aan de Pride, aan het COC. Wat ziet u in andere steden? Waar besteden die dat geld aan? Nou, de middelen worden ingezet aan de ambities die zeg maar afgesproken zijn met het ministerie van OCMW. En dat in de algemene termen zijn de sociale acceptatie vergroten, vooroordelen discriminatie verkleinen en dat LHBTI-personen zich gesteund en veilig en weerbaar voelen. En dat vertaalt zich vaak naar activiteiten op scholen, voorlichting en andere projecten om de acceptatie te vergroten. Zorg en welzijn is een belangrijke component. Roze ouderen. Dus, wij worden natuurlijk steeds ouder in Nederland. En de generaties die ook van de regenboogcommunity zijn, die worden ook ouder. En dat daar in zorg en welzijn meer aandacht voor is. Maar ook in het jongerenwerk bijvoorbeeld. En er wordt vaak meer onderzoek gedaan in peilingen. Maar ook veiligheid is een belangrijke component. Dat het bijvoorbeeld mensen als die incidenten meemaken, dat ze vaker melden. Dat er vaker oor voor is, dat er een normstelling gedaan wordt vanuit gemeentes, maar ook vanuit allerlei instellingen. Dat zij, wat bedoelt u met normstelling? Dat er naar buiten toe hardop uitgesproken wordt van hier in deze gemeente kun je zijn wie je bent, of op deze school kun je zijn wie je bent, of in dit jongerencentrum. En dat daar. Of om dat echt concreet te maken, hebben mensen training nodig op sensitivering van waar moet je op letten. Wat gebeurt er als leerlingen zich niet goed voelen in LHBTI zijn enzovoort. Het klinkt als heel veel dat je kunt doen. Dan denk ik €20.000 per jaar. Ja. Zet dat nou zoden aan de dijk? Nou, dat zet zoden aan de dijk. Het programma, wat u al zegt, bestaat 15 jaar. We zijn 3 keer geëvalueerd. Dit is het 4e programma. En uit die evaluatie blijkt dat gemeentes er meer aandacht voor hebben, politiek gezien, maar ook budgetair gezien. Dat ze meer ook zelf geld leggen bij die €20.000. Dat groeit echt. En daarnaast zie je bijvoorbeeld dat in veel gemeentes, en ook gemeentes waarvan, en die G50 gemeentjes die zeg maar voorheen nog niets hadden, maar we nu wel bijvoorbeeld ontmoetingsbijeenkomsten hebben voor onze ouderen of voor transpersonen. En dat is wel echt een verschil met een jaar of 10, 15 geleden. Ja, tegelijk waar we het gesprek eigenlijk mee begonnen is dat het nog steeds nodig is. Ook is omdat het nog steeds niet goed gaat. Sterker nog, bijvoorbeeld de Nationaal Rapporteur Discriminatie en Racisme zei gisteren nog dat hij er echt zorgen over heeft. Dat het alleen maar slechter is. Nou ja, goed. Ik denk dat grote stappen gezet zijn en dat we rationeel gezien zeg maar De wetten zijn goed en niemand zal, heel weinig mensen zullen hardop zeggen van ik ben daar tegen of ik wil dat niet. Er zijn wel mensen die dat doen en die geluiden worden ook sterker. Maar ik denk dat het wel echt een signaal is dat het nog lang niet genormaliseerd is. Het is altijd nog steeds iets bijzonders als je tot de LHBTIQ plus community behoort. Je hebt dingen uit te leggen, dat maakt het dat mensen er minder makkelijk over praten. Dus die normstelling en normalisering van LHBTIQ plus zijn en zo kunnen leven zoals je graag zou willen. Daar zijn wij helaas nog niet. Nee, voorlopig is het nog nodig. Ja. Dank u wel. Charlotte Pierik, projectleider Regenboogsteden bij Movisie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het bendegeweld in Zweden wordt steeds extremer. Deze maand kwamen daardoor al 11 mensen om het leven. En onlangs werden zelfs in één nacht 3 mensen vermoord in verschillende delen van het land. Premier Kristersson zei gisteravond in een tv-toespraak dat Zweden iets ongekends meemaakt. Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe allvarlig het läget is. Sverige har aldrig förr sett något liknande. De Zweedse regering overlegt met het leger over inzet in het eigen land om zo een einde te maken aan de geweldsexplosie. Journaliste Tjade Michels vanuit Stockholm. Tjade, hoe komt het dat het zo ver is gekomen? Ja, vragen veel mensen zich hier ook af op dit moment. Ja, en toch is het iets wat al 10 jaar aan de gang is. Het begon met een bendeoorlog in de buitenwijken van grote steden. Dat zijn totaal gesegregeerde wijken waar alleen migranten wonen en kinderen van migranten. Ja, dat begon met jeugdvrienden die samen in bendes waren, met elkaar begonnen te vechten. En eigenlijk zie je dat die hele onderwereld nu in steeds wisselende samenstelling met elkaar een conflict heeft. Al 10 jaar een geweldsspiraal. Ja, afgelopen jaar leidde dat tot 61 mensen die werden doodgeschoten. Vergelijking in een land als Denemarken is dat 2. Noorwegen is dat 3. En dit jaar zijn het er minder, maar afgelopen maand inderdaad duikt het weer op. Nu ook op andere plekken in het land zie je steeds meer. In de kleine dorpen, ook in steden waar helemaal geen, of wijken waar helemaal geen migranten wonen. Ja, en ja, die geweldspiraal, het is eigenlijk te verschrikkelijk om op te noemen. Maar wat je eigenlijk ziet samengevat is dat die bendes minderjarigen inzetten als huurmoordenaars. Kinderen worden ook steeds vaker vermoord. Ja, ik ga heel even 3 namen noemen hoor, maar Milo Mohammed Light, 13, 14 jaar, werden afgelopen weken vermoord in het bos gedumpt. Die zouden actief zijn al bij bendes op die leeftijd. Ja, en je ziet dat de jonge kinderen op dit moment vooral achter familieleden van andere criminelen worden aangestuurd. De geweldspiraal deze maand begon met hun moeder die vermoord werd. Ja, en die kleine jongens, of die kinderen zeg maar, die schieten aan de lopend band onschuldige mensen dood. Een blinde man deze week nog, van 60, die rustig in het café zat. Een vrouw van in de 20, die lag te slapen toen haar huis werd opgeblazen. Dat was eigenlijk voor de buren bedoeld, de bom. Nou, noem maar op. Het is verschrikkelijk. Ja, de premier Kristersson sprak dus gisteravond daarom ook de Zweden toe via de televisie. Gaat het leger om hulp vragen? We hebben het hier over Zweden. Ja, nee, zeker. Premier Kristersson zei over Zweden gisteren dat ze naïef zijn geweest. Hij wees met name op migratie, op integratie. Hij zegt, daardoor hebben wij er eigenlijk voor gezorgd dat er in bepaalde wijken een soort speelveld is ontstaan waarin bendes ongestoord of kinderen kunnen opleiden tot moordenaars. Ja, inderdaad, het is Zweden. Aan de andere kant is het ook al wel hier heel lang aan de hand. Alles gaat hier op de schop nu. Het leger, je noemt het al, heeft zelf aangegeven dat ze kunnen helpen. Dat ze bijvoorbeeld zouden kunnen helpen met het inzetten van met het beschermen van adressen. Alleen in Stockholm al 150 adressen die op dit moment beschermd moeten worden. En het jeugdrecht, dat was heel erg gericht op kinderen helpen. Dat gaat nu naar straffen toe. Wat vinden de Zweden hier allemaal van? Ja, er is gewoon heel veel frustratie, merk je. Mensen vinden het ook heel erg eng. En er is een grote steun ook om harder op te treden. Er is ook politiek gezien gewoon een meerderheid, ook vanaf links, om nu het leger hier in te gaan zetten. Dus ja, je ziet dat die roep om een hardere aanpak, om orde op zaken te stellen, zeg maar, dat er heel breed gedragen wordt. Ja, tegelijkertijd hart tegen hart, dat kan ook weer ongewenste effecten hebben, toch? Nou ja, dat is een beetje wat wetenschappers ook, of in elk geval veel wetenschappers ook zeggen. Die zeggen, ja, sorry, waarom praten we nu weer over het leger? Waarom voorkomen wij niet gewoon dat er steeds meer kinderen ook bij die bendes willen horen? Dat zegt de politie ook. Die zegt, als wij vandaag alle criminelen oppakken, dan staan morgen die kinderen weer klaar om het moorden door te gaan zetten. Dus dat leidt inderdaad ook tot frustratie. En daarbij wil ik ook nog even heel kort noemen de mensen die in die wijken wonen, waar veel migranten wonen, waar die oorlog 10 jaar geleden al begon. Ja, die mensen zijn nog gewend aan de toestanden die heel Zweden nu ziet. Onschuldigen die doodgaan, kinderen die opgroeien om moordenaars te worden. Ja, die mensen zeiden toen al, heb ik toen ook al horen zeggen, als dit zou gebeuren in wijken waar normaal andere Zweden, zeg maar, zouden wonen, hè, dus autochtone Zweden, dan was er al lang opgetreden. En ja, je kan moeilijk, het is cynisch, maar je moet ze daar wel een beetje gelijk in geven, lijkt het. Dankjewel, Tjade Michels. Op berichtendienst Telegram is enorm veel kinderporno te vinden en de Nederlandse overheid kan daar weinig aan doen. Dat schrijft de Telegraaf. Een tipgever zei tegen de Telegraaf dat er een grote groep is op Telegram waarin beelden worden gedeeld. Bij die groep zouden zich elke dag zo'n 60 nieuwe mensen aansluiten. En Telegram zelf doet daar niets tegen. Volgens het meldpunt kinderporno controleert Telegram niet wat er in de groepen gebeurt. En op meldingen van de politie en andere instanties zou het platform ook zelden reageren. Bedrijven die vervuilend en slecht zijn voor de gezondheid moeten meer belasting gaan betalen. Dat is een plan van demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. Het AD citeert wat Kuipers zei in de Els Borst-lezing eerder deze week. Hij zei, Philip Morris, geen Moers, Tata Steel. Al decennia verspreiden ze giftige stoffen onder onze bevolking. Waarom betalen zij niet mee aan de schade die ze aanrichten? Maar in het AD zegt Kuipers wel dat daar voorlopig geen wetsvoorstel voor komt. De demissionair minister noemt het meer een visie voor de toekomst. De Nederlandse politie mag vanaf zondag verdachten tot in België en Luxemburg achtervolgen en aanhouden. En dat geldt ook omgekeerd voor Belgische en Luxemburgse agenten. Dat hebben de drie landen gisteren afgesproken in een verdrag. Oud-staatssecretaris Frans Wekers is tegenwoordig secretaris-generaal bij de Benelux-Unie. Hij vertelt aan Omroep L1 over de voordelen. Als die hele politie erachteraan zit, dan hoeven ze aan de grens niet te stoppen. Hoeven ze de zaak niet over te dragen aan een Belgische politie. In de tussentijd vragen ze natuurlijk wel versterking aan in België. Ze kunnen dus de grens over zonder drempel. En ze kunnen hun acties, ze kunnen hem gewoon oppakken. En verder is er in dat verdrag ook afgesproken dat de drie landen elkaar beter ondersteunen in geval van een terroristische aanslag. En op bol.com zijn inmiddels honderden boeken te koop die zijn geschreven met behulp van kunstmatige intelligentie, oftewel AI, blijkt uit onderzoek van BNR. En de zender sprak ook de 25-jarige Auke de Haan. Die heeft al zo'n 300 titels gepubliceerd. Niet zo heel creatief. Als ik een verhaal nodig heb, vraag ik dat gewoon aan ChatGPT, zegt hij. Het aanbod boeken op bol.com op deze manier is heel divers. Van de Bangkok Travel Guide tot het suikerdieet. En sommige van deze AI-boeken worden voor meer dan €20 aangeboden. Je zou je kunnen afvragen of dat allemaal wel zo eerlijk is. En of de inhoud van die boeken inderdaad wel zo goed is. Want we weten inmiddels dat kunstmatige intelligentie het niet altijd bij het juiste eind heeft. Nee, die gaat gewoon invullen wanneer ze het niet weet. Nee, precies. En bol.com is toch voorlopig niet van plan hier tegen in actie te komen. Een woordvoerder noemt het bij BNR een nieuw maatschappelijk vraagstuk. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en bekijken in hoeverre we onze visie hierop aanpassen. Dat is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Het rijdt langzaam op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Op de Haanvlietbrug staat namelijk een kapotte veegwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Something about a way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather ahead. So I kept on staying in bed. And it broke the day. It sure broke the day. for goodbye. Just a nickel for goodbye. And the drink, it was fading, felt so frustrating. So I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead. Still I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. A nickel for the things that go wrong in my life. To get a nickel for friendship and a nickel for the fight. To get a nickel for hello. Maybe a nickel for goodbye. Nickel for goodbye, Raccoon. Het is 7 minuten voor 7. De Gouden Griffel, de belangrijkste literatuurprijs voor kinderboeken, gaat dit jaar naar het boek Mischka van Edward van de Vendel en Anoush Elmam. Dat boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een gezin dat vanuit Afghanistan naar Nederland is gevlucht. Edward van de Vendel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, want 14 keer de Zilveren Griffel, nu de Gouden Griffel. Wat betekent het? Ja, nou ja, ik had inderdaad best wat van die zilver. En ik dacht dus altijd dat dat gewoon zilver bleef. Maar ja, dan gaan ze opeens zeggen dat het het allermooiste is. Dus dat is wel heel, heel bijzonder. Dit boek gaat over het zusje van Anoush Elmam, de mede-auteur. Wat vindt hij ervan dat jullie deze prijs hebben gewonnen samen? Nou, hij zei, dat vond ik eigenlijk heel mooi, hij zei het is een soort bekroning van een vriendschap. Daarmee bedoelt hij dat wij al best lang in contact zijn. Ik ken hem al zeker 15 jaar. En ik zie hem, ik ben op zijn huwelijk geweest en we zien elkaar vaker en gaan even wat lunchen. En daaruit voortgekomen is eigenlijk dit boek. Hij vertelde gewoon een mooi verhaal een tijdje geleden over een wit dwergkonijntje wat in dat gezin, in zijn gezin, zijn ouderlijk gezin verbleef. En dat ontsnapte. En dat is zo spannend. Ik dacht, daar wil ik een boek van maken. Dus zo is dat gegaan. Ja, zo kan je dit boek een uiting van een lang contact noemen. Want wat is het verhaal verder? Nou, ja, dat is de... Kijk, voor een kinderboek heb je altijd een spannend element nodig. En dat is dus de motor van het verhaal. Er is in een gezin dat eindelijk na 7 jaar een asielzoekerscentrum gewoond te hebben, een huis krijgt. Een meisje van 9 en die zegt, ja, als we een huis hebben, moeten we ook een huisdier hebben. Dus dat wordt een wit dwergkonijntje. Het hele gezin raakt helemaal dol op dat konijn. En dat konijntje krijgt een soort functie in dat gezin. Dat wil zeggen, ze hebben een best traumatische vlucht vanuit Afghanistan meegemaakt. Ze zijn een half jaar onderweg geweest. En het meisje weet daar zelf niks meer van, want ze was maar 4. En dat, ja, ze hoopt eigenlijk dat de rest van het gezin aan dat konijn waar zij naast zit vertelt hoe dat was. En zo leert ze langzaam hun eigen geschiedenis kennen. En dan op een dag ontsnapt dat konijn. Want dan hebben we natuurlijk nog een spannend verhaal. Het is dus toch ook wel een pittig onderwerp. Een vluchtelingenverhaal. Is het dat? Nou, dat hebben we eigenlijk niet bewust zo willen doen. En ik denk, het is zeker geen zwaar boek. Het is eigenlijk het is sowieso een spannend boek. Maar het is ook best een grappig boek. En het komt doordat dat gezin met nog 2 andere grote broers van het kleine meisje best heel, heel, heel, heel komisch met elkaar omgaat. En heel licht. En ja, dat toevallig in een gezin is dat uit Afghanistan komt. Ja, ik ken deze mensen en ik ken ze al heel lang. Dus het is andersom gegaan, weet je wel? Het was gewoon, dat konijn had een leuk verhaal. En toen dacht ik, oh ja, nou ga ik het over dat gezin hebben. Maar het was natuurlijk ook een mooie aanleiding om wel dat vluchtelingenverhaal erbij te betrekken, in ieder geval, op zijn minst. Nou, precies, precies. Het geeft natuurlijk wel een bodem onder het boek. Daarmee is het niet gewoon maar een verhaal over een konijn. En dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus je wilt eigenlijk wel dat kinderen reden zien om een boek te lezen, omdat het spannend of grappig is. Maar dat je toch ook wel voelt, ja, je brengt er ook wel iets meer mee over. Dus zeker, nee, dat is wel fijn. Ja, u heeft inmiddels heel veel boeken op uw naam. Dus u kunt vast wel vertellen wat nou het geheim is van een goed kinderboek. Ja, als ik dat wist, zou ik dat elke dag aan mezelf vertellen. Maar nou, kijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten criteria. De kinderen die vinden altijd heel simpel dat een boek spannend of grappig moet zijn. Dus ja, daar moet je sowieso aan voldoen. Aan een van die twee of het liefst aan allebei. Maar wij volwassenen vinden dat een kinderboek goed geschreven moet zijn. Dat de stijl heel goed moet zijn. En vooral ook dat het origineel moet zijn. Het liefst ook dat het nog iets over de wereld van nu zegt. Nou, als je al die combinaties, al die criteria combineert, dan kom je misschien in de buurt van een goed boek. Wat natuurlijk ontzaggelijk moeilijk is. Maar ja, daar zit het wel in. In de combinatie, denk ik, van wat kinderen eisen van een boek en wat volwassenen eisen van een boek. Nou goed, want je hoort steeds vaker over ontlezing. Kinderen die minder lezen. Hoewel met alle boektoks, dus alle boeken die op TikTok worden aangeboden, er ook wel weer een nieuw publiek wordt aangeboord. Maar wat moet er nou gebeuren om die kinderen weer echt aan het lezen te krijgen of te houden? Ja, nou ja, ik ben niet een afgestudeerd leesbevorderaar. Maar je zegt terecht over die boektokkers. En daar zie je ook al een beetje de oplossing. Want wat daar gebeurt is dat ze gewoon heel veel zin hebben om te gaan lezen. Dus dat ze heel gemotiveerd zijn. En er zijn ontzaggelijk veel onderzoeken gedaan naar hoe kunnen kinderen zo snel mogelijk technisch goed leren lezen. En het antwoord, ja, super simpel is, als ze zin hebben om te lezen. Dus als basisscholen veel meer zouden inzetten op de kracht van verhalen en mooie verhalen en spannende verhalen en goede boeken, in plaats van op heb je je AVI-niveau al gehaald, ik denk dat we dan al een stuk vooruit schieten. Lezen is leuk. Zeker, ja. Hartelijk dank en nogmaals gefeliciteerd Edward van der Vendel, winnaar van de Gouden Griffel voor het boek Mischka. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Dompel je onder in leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het OM waarschuwt het Erasmus MC voor psychotisch gedrag en veroordelingen van de man die gisteren 3 mensen zou hebben doodgeschoten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Rotterdamse politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren een wraakactie waren. De verdachte, Fouad L., blijkt zich in een webforum te hebben beklaagd over zijn buurvrouw die aangifte tegen hem had gedaan wegens dierenmishandeling. En ook beschuldigde hij het Erasmus MC, waar hij studeerde, van sabotage. Het ziekenhuis was door het OM voor hem gewaarschuwd, omdat L is veroordeeld voor dierenmishandeling, een alcoholprobleem heeft en psychotisch gedrag vertoonde. Het OM wierp de vraag op of zo'n student wel arts kan worden. Fouad L wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter en een docent van het Erasmus MC heeft doodgeschoten. De inflatie is in de maand september verder teruggelopen en kwam volgens een eerste berekening van het CBS uit op 0,2%. Dat betekent dat de prijzen deze maand iets hoger lagen dan september vorig jaar. De inflatie daalt nu al bijna een jaar. Het komt vooral doordat energie en brandstof minder duur zijn geworden. Boodschappen zijn nog altijd wel een stuk duurder dan een jaar geleden.

Nou ja, kijk, een van de scenario's die de politie onderzocht of onderzoekt, hij is natuurlijk nog verdachte, is dat hij een van de meerdere scenario's, dat is op zich ook niet ongebruikelijk, begrijp ik, dat de politie dan meerdere scenario's natuurlijk onderzoekt. Een van de scenario's is dat hij inderdaad uit wraak naar zijn buurvrouw en het Erasmus zou hebben gehandeld. Zijn buurvrouw heeft hem, dat weten we wel, ook aangegeven bij de politie. Hij heeft beelden gemaakt van de dierenmishandeling. Het Erasmus MC zou zijn studie hebben stopgezet of bijna hebben stopgezet. Nou, of dat inderdaad een motief is, dat weten we nog niet zeker. Dus een van de scenario's. Hij is ook nog een verdachte. Het is natuurlijk ook nog niet zeker dat hij daadwerkelijk ook dit allemaal heeft gedaan. Maar als je al die dingen leest, inderdaad op 4chan, dat is een anoniem webforum waar hij allerlei berichten heeft geplaatst en waarin hij zich ook uitlaat over zijn buurvrouw, maar ook over het Erasmus MC. Ja, dan is dat wel. Het is natuurlijk nog een scenario. Maar het plaatst al die gebeurtenissen wel in een bepaald licht, zeg maar. Maar wat zei hij dan op dat 4chan? Nou, hij schrijft onder andere over zijn studie, dat hij hem aan het lijntje hield, dat ze hem eigenlijk helemaal geen diploma wilden geven, dat hij eigenlijk niets fout deed, maar dat zijn docenten toch op hem hadden gemunt omdat hij een beetje raar was, zoals hij zelf schrijft. Hij schrijft ook dat hij niet zoveel vrienden heeft. Hij schrijft over zichzelf dat hij het syndroom van Asperger heeft. Dat is een type autisme. En dat hij daarom niet echt wordt gewaardeerd door de mensen om hem heen op die studie. Zijn buurvrouw, die hij ook wel in bepaalde krachttermen beschrijft, daar heeft hij het ook wel op gemunt in die post. Nou, nogmaals, hij is natuurlijk nog maar verdachte. Maar je kunt je wel voorstellen dat de politie die berichten ook meeneemt als ze nu onderzoek naar hem doen. Dankjewel. NOS-directeur Joost Schellevis. Verslaggever Onno Beukers. Jij bent bij het Erasmus MC in Rotterdam. Dat is vandaag gewoon weer open voor het publiek. Nou ja, gewoon. Wordt het inmiddels wat drukker daar al? Ja, zeker. Ja, en gewoon, dat is ook een beetje hoe mensen er hier wel in staan. Hè. Het is toch een beetje een gekke dag zo. Ja, de lampen binnen zijn zojuist aangegaan. Dat gebeurt blijkbaar om 7:00. Dus nu is het gebouw weer verlicht. Dus het begint veel meer te leven. Tegelijkertijd staan er ook al een tijdje hier wat busjes klaar van een bedrijf wat gespecialiseerd is in waterschade, ook brandschade. Dus die zullen nog wat opruimwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden ook uitvoeren om het ziekenhuis, zoals je al zei, gewoon weer door te kunnen laten gaan. En mensen komen hier aan. Ik heb de eerste patiënten gezien en natuurlijk ook heel veel mensen die moeten werken en die lopen de afgelopen uur hier allemaal een beetje zo naar binnen. Ik mag weer aan het werk, ja. Vind ik wel eng, hoor. Ja, is dat anders dan gisteren? Ja, een stukje veiligheid is weg. Dus, heel apart is dit. Ik was gelukkig gisteren al naar huis toe. Ik had oppas, gelukkig. En dan zie je die beelden voorbij komen en dan heb je zoiets van, dit kan niet, dat is onwerkelijk. Dus, En heeft u het er ook met collega's over gehad? Wij hebben zo meteen overleg. Dus ik ga nu naar de koffiekamer. En heeft u er slecht van geslapen? Hoe gaat dat dan? Nou, dat niet. Je hebt wel alle beelden gezien, dat is heel raar. Maar echt wakker gelegen heb ik niet. Maar ik denk dat zometeen alles wel komt. Ja. Ja, zijn er veel emoties? Ja. Echt een stijf kippenvel. Ja, wel lastig. Wel zwaar. Gisteren is natuurlijk best veel gebeurd, maar het ziekenhuis gaat door. Ja. Was u zelf gisteren ook aan het werk? Ja, ik was zelf aan het werk, inderdaad. Ja. Wel aan de andere kant van het gebouw, gelukkig. Maar ik was wel aan het werk. Ja, wat heeft u dan zelf meegekregen? Wij hebben gehoord dat er iemand aanwezig was met een pistool. Dat is eigenlijk het enige wat we hebben gehoord. En toen zijn we met z'n allen eigenlijk naar achter gegaan. En daar hebben we tot een uurtje of 6:30 gezeten. Ja. Ja, totdat het gebouw weer vrij werd gegeven. Ja. En dan is het vandaag weer een werkdag. En dan kan ik me voorstellen met alles wat er gisteren gebeurd is in het achterhoofd, dat toch een beetje vreemd is. Ja, een naar gevoel. Ja, zeker weten. Maar ja, goed, we gaan weer door. Hoe moeilijk dat ook is. Nou, ik loop hier zo. Ik zat te denken, wat gebeurt er gisteren? Maar ja, ik ben ook gisteren geschrokken, maar nu gaat het beter. Ja. Hoe heeft u het gisteren gevolgd? Nee, gisteren toen ik kwam naar buiten. En dan komen die politie rennen en zeggen, iedereen moet naar binnen. En dan ik ben geschrokken, en ik was hier in de kantoor hier gezet. moeten rustig blijven. Ik was een beetje geschrokken, maar kom goed. En met welk gevoel gaat u nu dan werken? Nou, een beetje, mijn hart staat een beetje trillen, maar gaat goed. Laten we hopen dat we vandaag gewoon een beetje een mooie dag van maken. Ondanks dat alles wat er is gebeurd, een beetje, ja, dat iedereen een plekje kan krijgen. Is het misschien juist ook wel fijn om nu te werken en gewoon ook weer die zorg voor die patiënten te kunnen leveren? Zeker, zeker. Dat is het allerbelangrijkste, zeker. Die patiënten die liggen hier ook niet voor niks. En daar zijn wij voor en daar doen we het voor om ze zien beter te worden. En dat waren dus mensen die toch weer gewoon aan het werk gaan bij het Erasmus MC of daar op een andere manier naartoe moeten. Want veel mensen die zijn wel getuige geweest van wat er allemaal gebeurde gisteren. Omwonenden van de straat dus, waar de eerste schietpartij was, maar ook patiënten, personeel en studenten van het Erasmus MC. Voor iedereen die behoefte heeft om te praten, biedt Slachtofferhulp Nederland daarom hulp aan. Frank Wagenmakers is psychosociaal expert bij Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben uw mensen druk? Jazeker. We werken met diverse mensen samen, ook met andere organisaties. En uiteraard, het is op dit moment alle hens aan dek. We verlenen acute hulp. We hebben een calamiteitenorganisatie naast onze reguliere dienstverlening. En op dit moment zijn we sinds gisteren gelijk al aan de slag gegaan. Gisteren zijn er 10 mensen aan het werk geweest vanuit onze organisatie. Het is veel werk, maar we doen het samen met gemeenten, met andere hulpinstanties, zoals ook jeugdwerk, GGD en de wijkteams. En samen moeten we zorgen dat de nazorg in goede banen wordt geleid. Ja, dat gaat om zoveel mensen. Dat kan me voorstellen dat je ook verschillende locaties moet regelen dan. Dat klopt. Er zijn gisteren in ieder geval 3, ik meen zelfs 4 opvanglocaties ingericht. En ook vandaag gaan we nog verder met opvanglocaties. Het ging gisteren in ieder geval om vele tientallen mensen. Precieze cijfers heb ik nog niet. Op de bijeenkomst in de buurt alleen al gisteren waren er al gisteren zo'n 50 à 60 mensen. Hetgeen heel erg logisch is. Die zijn allemaal gesproken, of in ieder geval zijn de gegevens genoteerd. En in de komende dagen en weken houden we ook contact met hen om te zien hoe het verloop van de stress is. En uiteraard houden we contact met ze als ze daar behoefte aan hebben. Maar we houden wel een vinger aan de pols. Ja, dus voor de buurt is zo'n buurtbijeenkomst georganiseerd. Hoe ging dat voor de mensen in het ziekenhuis? Hoe verliep dat vlak na die schietpartij? Ja, ook voor hen is een opvang georganiseerd. En u kunt zich voorstellen dat zo'n ingrijpende gebeurtenis, zoals net ook al in het geluidsfragment bleek, ontzettend ingrijpend is. Mensen worden op een onverwacht moment overvallen. En dat brengt uiteraard heel veel stressreacties met zich mee. Het is van belang om vervolgens ook daar opvang voor te krijgen, gehoor te krijgen, ervaringen met elkaar te kunnen delen. Ook de mensen die het niet direct hebben gezien, maar die wel er iets van hebben meegekregen, omdat er een politiehelikopter boven je cirkelt, omdat er arrestatieteams binnenvallen, omdat mensen op andere afdelingen misschien te horen hebben gekregen, je moet op je afdeling blijven, of mensen die juist gehoord hebben, je moet nu evacueren. Dat brengt uiteraard heel veel stress met zich mee. En dat is een normale reactie op een abnormale situatie. Het is van belang om dan de mensen daarin ook goed op te vangen. Want mensen kunnen ook erg schrikken van hun eigen reactie. Dat mensen nu inderdaad zeggen, goh, ik ga toch wel met een beetje trillende benen of een trillend hart, zei mevrouw, geloof ik, naar het werk toe. Dat is een volstrekt normale reactie. En als je op het moment dat je daar wat uitleg over geeft, wat het met iemand doet, nou, dan kan dat heel erg helpend zijn dat iemand niet aan zichzelf gaat twijfelen. We weten in ieder geval dat de mate van veerkracht die mensen hebben ook vaak helpend is in het herstel. Toevallig was ik gisteren op een traumaconferentie. En wat ook wel blijkt is dat veel mensen hebben een bepaalde mate van veerkracht in zich. En zeg maar ongeveer 8 op de 10 mensen herstelt ook in de loop van de tijd van nature. Maar het is niet gek als mensen in eerste instantie nog schrikachtig zijn, angstig zijn, misschien slecht slapen. Dat zijn volkomen normale reacties op de stresshormonen zoals adrenaline die je aanmaakt. En die stresshormonen die zullen ook weer het lichaam moeten verlaten. Het is wel van belang om het goed te monitoren of die stresshormonen ook daadwerkelijk afnemen en die stressklachten ook daadwerkelijk afnemen. Ja. U zei het met elkaar delen. Het is een bewuste keuze om mensen in groepen op te vangen? Ja, sowieso redden we het niet om iedereen individueel te spreken, maar het is ook prettig om mensen niet te isoleren. Mensen hebben ook een soortgelijke ervaring. Weliswaar reageert iedereen op een andere manier, maar ja, op dit moment in zo'n acute situatie is het meest handig om mensen wel als groep op te vangen. Mensen hebben ook steun aan elkaar, kunnen elkaar ook troosten. Dat hoeft niet alleen maar één op één te gebeuren. Dank u wel, Frank Wagenmakers van Slachtofferhulp Nederland. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ook in bijvoorbeeld Op 1 werd stilgestaan bij die gebeurtenis in Rotterdam. Een van de slachtoffers is een 14-jarig meisje dus. Zij werd samen met haar moeder in een huis aan het Heijman-Dullardplein neergeschoten. En het nieuws over het overlijden van het meisje kwam naar buiten toen burgemeester Abu Talib de nabestaanden aan het inlichting was. Op dat moment zat ik naast een meisje die de beste vriendin was van het overleden meisje. Ze zei, ik ben met haar opgegroeid. En ze kreeg dat bericht binnen op haar iPhone en dat gaf ze door aan een vriendin. En een explosie van emoties was niet meer te houden, ook aan onze kant. Ja, dat is een moment. Je gaat er naartoe om de mensen een hart onder de riem te steken. Om mensen ook een knuffel aan te bieden en mensen een hand vast te houden. Dat gebeurde echt volop aan alle kanten. Mensen steunen elkaar. Maar de emoties hadden de overhand, maar ook boosheid en verdriet. Het radioprogramma Vijf Dagen blikte terug op de coronaperiode deze week. Nog maar een paar dagen geleden hadden we te maken met strenge anderhalf jaar geleden hadden we te maken met strenge coronamaatregelen, zoals een lockdown, een avondklok of QR-codes. Volgens Floortje van Hal hadden mensen geen flauw benul hoe erg het in de ziekenhuizen was. We konden op een gegeven moment de patiënten voor ons gevoel niet meer allemaal helpen. Dus de angst voor, wij noemen dat op een gegeven moment code zwart, hè. Er kunnen geen patiënten meer opgenomen worden. En dan kom je buiten het ziekenhuis en mensen leken zich in mijn ogen niet altijd van bewust hoe penibel de situatie was. Er zijn ook lessen getrokken uit die coronacrisis. Mensen konden vaak geen afscheid nemen van geliefden in het ziekenhuis. Dat moet in het vervolg echt anders, zei verpleegkundige Ilse van der Laak. De wetenschap dat je als familielid thuis zit, terwijl dat jouw dierbare letterlijk doodziek op de IC ligt, waarvan het niet zeker is of hij de dag of de nacht overleeft, ja, dan wil je denk ik alleen maar naast je dierbare zitten aan bed. En normaal gesproken kan dat wel in het ziekenhuis en op de IC. En in die eerste golf kon dat niet. En dat is eigenlijk bijna mensonwaardig. En dat was gisteravond op radio en tv. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd file op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Haringvlietbrug staat namelijk een kapotte veegwagen. 1 rijstrook is dicht, de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En er komt zojuist een melding binnen over de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg volledig dicht. Komt omdat er meerdere voorwerpen op de weg liggen. De Zwitserse gletsjers zijn volgens de BBC vorig jaar met 4% gekrompen. Dat is de op één na grootste afname in een jaar ooit, hoorde de BBC van een commissie die de stand van de gletsjers in Zwitserland in de gaten houdt. In 2 jaar tijd hebben de gletsjers nu 10% aan ijs verloren. Dat is net zoveel als in de hele periode 1960-1990. Volgens deskundigen komt het door de warme zomers en doordat er relatief weinig sneeuw is gevallen. Autofabrikant Tesla is aangeklaagd voor racisme, meldt USA Today. Een Amerikaanse overheidscommissie die zich bezighoudt met discriminatie op de werkvloer stelt dat er bij een fabriek in Californië van Tesla structureel wordt gediscrimineerd. Zwarte werknemers zouden in de fabriek bijvoorbeeld worden geconfronteerd met hakenkruizen op muren en teksten als doodzwarte mensen. En werknemers die erover klaagden zouden worden verplaatst of zelfs worden ontslagen. Volgens de commissie is het autobedrijf van Elon Musk vaker op de vingers getikt voor dit soort wangedrag, maar er is tot nu toe niets tegen gebeurd. Het Australische leger gaat volgens de zender Nine News nooit meer vliegen met een type Europese helikopter, waarvan er eentje 2 maanden geleden voor de kust in de oceaan stortte. In de MRH-90 Taipan-helikopter kwamen 4 mensen om het leven. Volgens de Australische defensieminister Miles wordt er nog onderzocht wat er mis was met het toestel, of er wat mis was. Maar het leger zou volgend jaar toch al op een ander model overstappen en haalt dat moment nu voor de zekerheid maar naar voren, zegt de minister bij Nine News. Given we were due to retire these aircraft at the end of next year anyway, there really is now no world in which we would be flying the Taipans again. We need to be getting the new capability, the Black Hawks, into operation as quickly as possible, and that has to be our focus. Het Australische leger wilde zo snel mogelijk overstappen op Black Hawk helikopters van Amerika. En bedwansen teisteren Parijs. Je weet wel, die kleine kriebelige beestjes die zitten in de Franse hoofdstad al lang niet meer alleen in matrassen, waar je ze inderdaad in de rest van de wereld ook nog wel veel tegenkomt. maar ook in bioscopen, ziekenhuizen en metrosterren, schrijft de Figaro. Er zou inmiddels zelfs al een metrostel uit de dienstregeling zijn gehaald. Dat moet even professioneel worden gereinigd. En ook een bioscoop heeft alle zalen gereinigd nadat een vrouw daar onder de jeukende bultjes naar buiten was gekomen. Het probleem is zo groot volgens het stadsbestuur van Parijs dat de volksgezondheid in gevaar komt. En de landelijke Franse overheid is dan ook om hulp gevraagd in de strijd tegen de bedwants. Al helemaal omdat volgend jaar de hele wereld naar Parijs komt voor de Olympische Spelen. Michael van Praag is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Vind je het opvallend of is het ook wel logisch? Nou ja, dit is precies de woorden die je ervoor zou kunnen gebruiken. Want aan de ene kant is het toch opvallend natuurlijk dat mensen die relatief lang weg zijn, Michael van Praag en Leo van Wijk, twee mensen die heel veel gedaan hebben voor Ajax in het verleden, dat dat nu de mensen zijn die de rust moeten gaan brengen. Je zou ook kunnen zeggen, het is logisch, het zijn mensen met een oer-Ajax-hart. Ze zijn Ajax, zou je kunnen zeggen. En juist daar is misschien wel behoefte aan. Maar het is natuurlijk wel heel interessant. De tijd is verder gegaan. De Raad van Commissarissen bestaat verder uit hele andere mensen. Het bestuur. Dus dat wordt nog wel een enorme klus. En Van Praag zei, ik ga daar met allerlei mensen over praten. Dat lijkt me ook heel logisch. Hij noemde daarbij overigens ook de harde kern, de F-site, als een van zijn gesprekspartners. Dat vond ik nog wel opvallend, want ook daar kun je weer op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, dat is het legitimeren van die groep en dat moet je nou juist niet doen. En anderen zeggen, je moet er nou juist mee in gesprek gaan om ook die stem te horen, want het is een belangrijke groep mensen. Kortom, je kan er van links en van rechts naar kijken. Ja, het ligt ook aan wat je terugzegt natuurlijk, hè? Ja, uiteraard. Maar vaak zie je met het legitimeren van dergelijke groeperingen dat je op korte termijn wel degelijk winst boekt, omdat er wat rust komt. Maar op lange termijn kan die legitimering je ook wel weer als een soort boemerang bij je terugkomen. Dus dat is altijd de vraag die je ook daarover moet stellen. En de tijd zal het moeten leren. Ze moeten ook nog officieel benoemd worden. Ze zijn voorgedragen, zoals dat heet. Maar goed, het mogen wel helder zijn dat deze mensen met een grote senioriteit bij Ajax een poging gaan wagen om enige rust in de tent terug te krijgen. Laten we naar het gras zelf gaan. Een wedstrijd in de Eredivisie gisteren. Ja. Want AZ tegen Heracles. Ja, AZ was tot gisteren zonder puntverlies. Ja, en daar leek eigenlijk ook alles op dat het zo zou blijven. AZ startte sterk. Pavlidis, die al zoveel goals maakt dit seizoen, opende na 13 minuten de score. En eigenlijk denk ik dat de gemiddelde Alkmaarse supporter er eens lekker voor ging zitten. En zich afvroeg of het 2, 3 of 4 worden. Maar goed, die kwam niet. AZ was vele malen sterker. En raakte eigenlijk een beetje van slag toen Heracles vlak na rust toch een gelijkmaker uit een van zijn zeldzame aanvallen wist te produceren. En eigenlijk sloeg dat het elftal een klein beetje lam. Er kwamen nog wel wat kleine mogelijkheden en kansen, maar niet echt groot meer. En het is toch ook een heel klein beetje het manco van AZ, wat altijd zo fantastisch meedoet, maar juist in dit soort wedstrijden vaak kostbare punten verspeelt. Anderzijds, nogmaals, als je naar de begroting van de club kijkt en de prestaties die ze doen, zijn die altijd bovenmatig. Ze staan mee bovenin, op 2 punten van PSV, die nu inderdaad als enige zonder puntverlies zijn met 18 uit 6. En AZ volgt dan met 16 uit 6. Maar de teleurstelling zal toch wel groot geweest zijn in Alkmaar, want dit waren onverwachte 2 punten die verloren gingen. En dan het weekend. Het is bijna zover. Waar kijk je naar uit? Nou, er is best een heleboel gaande. Er is een EK honkbal bijvoorbeeld gaande, waar de Nederlandse ploeg gisteren in de kwartfinale van Israël heel ruim won. Hebben eigenlijk alles nog zonder enige tegenstand gewonnen. Gaat nu wel komen, halve finale tegen Spanje. Het WK turnen gaat van start dit weekend in het Sportpaleis in Antwerpen. En dat is ongelooflijk belangrijk voor de Nederlandse ploegen die zich zo graag voor de Olympische Spelen in Parijs willen kwalificeren. Wordt spannend, zowel de vrouwen als de mannenkant. Dus dat gaat allemaal van start. Er is al heel lang aan de gang voor veel liefhebbers. Ik hoor ook veel mensen daarover. De WK rugby. Het is een toernooi wat eindeloos duurt. Maar nu in die zin een beetje op gang begint te komen. Omdat de eerste plaatsingen voor de volgende ronde er echt aankomen. De eerste beslissingen. Dus dat is voor veel liefhebbers ook mooi. Ja, en dan natuurlijk het voetbalprogramma. Waarbij als je naar het programma kijkt, de topclubs in principe een relatief makkelijk weekend tegemoet gaan. En wie had ooit kunnen denken dat we in ronde 6 zouden kunnen zeggen, voor de punten onderin. Utrecht-Almere is daar een 6-puntenwedstrijd, als je hem zou kunnen noemen. En hoewel ze het niet leuk vinden om in Amsterdam te horen, ook RKC Ajax is voor de stand onderin een hele belangrijke wedstrijd. En natuurlijk voor de rust in de soapserie, al dan niet, die zich in Amsterdam afspeelt. Dus dat zijn allemaal zaken waar we ons het weekend op kunnen verheugen. Tom, dankjewel. my friends ask where you are, I'm gonna say. Ways to say goodbye train. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Openbaar Ministerie waarschuwde het Erasmus MC in een e-mail voor student Fouad L, die gisteren een docent, zijn buurvrouw en haar dochter in Rotterdam doodschoot. Het OM wees onder andere op zijn veroordeling voor dierenmishandeling en zijn alcoholverslaving. Fouad L plaatste de mail zelf op een webforum, waar hij ook klaagde over zijn buurvrouw die aangifte tegen hem had gedaan. De politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren wraakacties waren. De inflatie is in de maand september weer iets afgenomen. Volgens een eerste berekening van het CBS kwam die uit op 0,2%. Dat betekent dat de prijzen deze maand iets hoger lagen dan dezelfde maand vorig jaar. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan het bendegeweld in het land. Bij dat geweld zijn deze maand in Zweden al 11 doden gevallen, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Mogelijk neemt het leger een aantal politietaken in Zweden over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. En in de Verenigde Staten zijn 2 oprichters van een kliniek veroordeeld omdat ze valse diagnoses hadden gesteld. Patiënten kregen ten onrechte te horen dat ze leden aan dementie of een andere aandoening. En sommigen ondergingen maandenlange behandelingen. De voormalig directeur van de kliniek in de staat Ohio, die helemaal niet als arts mocht werken, kreeg 6 jaar cel. En haar man, een kanoarts, ruim 3 jaar. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik vond vanmorgen eigenlijk vrij zacht. Ja, de temperaturen zijn nog hoog, maar er gaat wel het een en het ander veranderen. Niet dat we meteen de kou induiken, dat niet. Maar inderdaad, dat zachte weer wat je vooral in de nachten tegenkomt, dat gaan we geleidelijk aan wel kwijtraken. Nou, we hebben daar een technische term voor, dat heet een koufront. En dat koufront komt aan het eind van de ochtend, begin van de middag over ons land. Dat betekent ook dat het niet helemaal droog blijft. Dat is het op dit moment ook niet, want op sommige plaatsen valt af en toe wat lichte neerslag. Nu met name in het noorden van het land. En dan inderdaad in de loop van de eind van de ochtend, begin van de middag, dan trekt er dus een actiever gebied met buien over ons land. En het weekend? Ja, het weekend ziet er dan weer heel rustig uit. Wel met dus wat minder zachte lucht. Voor de overdagperiodes maakt dat niet zo heel veel uit. Vandaag wordt het 19 tot 22 graden. Nou, morgen zitten we zo'n 2 graden lager. Maar de nacht is wel duidelijk een stuk frisser. Dan koelt het af naar 9 graden. En voor zondag zitten we alweer rond of iets boven de 20 graden overdag. Zonnige periode hebben we zowel zaterdag als zondag, waarbij het zaterdag overwegend droog blijft. Zondag maakt het noorden wel kans op meer wolkenvelden. En misschien dat daar een spatje regen valt. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Vrij goed. Er valt niet heel erg veel te beleven. Alleen op de A29 een file momenteel. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de Haarnvlietbrug 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er staat een kapotte veegwagen en er is 1 rijstrook dicht. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Honderden leden van GroenLinks en de PvdA hebben voorstellen ingediend om het gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma van hun partijen linkser en groener te maken. En de komende week zijn de digitale stemmingen. Politiek verslaggever Wilco Boom, linkser en groener. Waar moet ik aan denken? Nou, waar niet aan zou ik bijna zeggen. Het gaat in totaal om een kleine 400 amendementen. En deze wijzigingsvoorstellen gaan echt over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon nog sneller verhogen dan al in het verkiezingsprogramma staat. Ook over sluiting van regionale luchthavens zoals Rotterdam-Den Haag Airport. Het afschaffen van de monarchie en het versneld afbouwen van fossiele subsidies. En de teneur is dus duidelijk dat deze leden het programma niet links en niet groen genoeg vinden. Maar komt dat dan ook doordat GroenLinks en PvdA dit keer voor het eerst echt samen zo'n verkiezingsprogramma maken? Ja, daar heeft het absoluut mee te maken. Over veel zijn en waren die twee partijen het wel eens altijd. Maar GroenLinks was op onderdelen toch altijd een tikkeltje radicaler dan de Partij van de Arbeid. Dat zie je ook terug in die wijzigingsvoorstellen, bijvoorbeeld met betrekking tot asiel en migratie. De voormalige Europarlementariër Sargentini van GroenLinks heeft een voorstel ingediend voor een soepeler asielbeleid. Een GroenLinkser uit Amsterdam wilde defensieinvesteringen verlagen, terwijl de partijbesturen en partijleider Timmermans die juist willen verhogen. En GroenLinkser Huub Bellemakers uit Nijmegen noemt het programma een beetje laf en vindt dat het idealistischer had moeten zijn. In het algemeen vind ik het nogal voorzichtig. Of negatief gezegd, vind ik het een beetje lafjes. Heel veel dingen die in stapjes moeten en heel erg rekening houden met of het wel meteen kan, et cetera. Dus er wel goede intenties natuurlijk, maar ik was niet bevlogen. We gaan het helemaal anders doen. Eén punt dat stoort u in het bijzonder. Er staat niks in over het afschaffen van de monarchie. GroenLinks is in ieder geval altijd tegen het Koningshuis geweest. Gewoon omdat het niet past in een democratische staat. En de PvdA is altijd een beetje half-half geweest. Die hebben natuurlijk ook het premiers gehad die het Koningshuis meerdere malen hebben gered. En er stond nou helemaal niks over in het verkiezingsprogramma. En dat vond ik wel heel vreemd. Kijk, is dat morgen meteen opgelost? Nee, maar soms moet je ook gewoon principiële dingen erin zetten die gewoon belangrijk zijn voor de lange termijn. Ja, tot zover bellenmakers uit Nijmegen. De voorstellen om het programma aan te passen komen overigens niet alleen van GroenLinksers. Zo heeft PvdA David Michels een voorstel ingediend om het wettelijk kraakverbod te schrappen. Over het algemeen ben ik wel tevreden. Kijk, er zijn natuurlijk altijd dingetjes die ik heel veel linkser wil hebben dan dat nu in het programma staat. Maar over het algemeen zie ik wel een goede basis voor een pad naar een linksige toekomst, zeg maar. Een van de dingen die u aangepast wilt krijgen is het huidige wettelijke kraakverbod. Daar moet iets over in het programma komen te staan. Wat wilt u precies? Wat ik zelf het liefste wil is een al dan niet tijdelijke stop op het kraakverbod. En ik zie liever dat met de huidige crisis in de woningmarkt en zeker met het tekort aan woningen en de vele leegstand, meer druk op eigenaren van panden die nu leeg staan, om toch wat met die panden te doen. En ik zie daarin het opheffen van het kraakverbod een sterk middel om dat voor elkaar te krijgen. Wilco, het klinkt ook wel een beetje als heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende ideeën. Levert dat ook niet dan problemen op voor die partijbesturen? Nou, zo erg is het niet. Ruim 200 van die voorstellen hebben een positief stemadvies gekregen. Die zijn dus eigenlijk wel in de lijn van het programma. Maar voor bijna 150 ligt er een negatief advies. Dat zijn natuurlijk ook de meest vergaande voorstellen. Ze zijn vooral, die voorstellen, een illustratie van het feit dat dat hele samenwerkingsproces van die twee partijen, ondanks de grote steun die ervoor is, toch ook met horten en stoten verloopt. En dat vooral de GroenLinks-leden nadrukkelijk proberen verder naar links bij te sturen. Tegelijk is het zo dat er, ook toen die partijen nog afzonderlijk opereerden, er altijd al wel veel wijzigingsvoorstellen op verkiezingsprogramma's werden ingediend. En dat zie je ook bij de meeste andere partijen in Nederland. Bijvoorbeeld bij de SP waren het er onlangs meer dan 800. En bij de VVD dik 500. Ah, dus wat dat betreft niet ongebruikelijk. Maar wanneer is dan wel duidelijk wat het wordt? Nou, komende week kunnen de leden digitaal stemmen over al die amendementen. En als ze met ruime steun worden aangenomen, komen ze in het verkiezingsprogramma, anders niet. En de amendementen waarbij het verschil tussen de voor- en tegenstemmers kleiner is dan 15%, die worden inhoudelijk behandeld op het verkiezingscongres op 14 oktober. En dan wordt er daar nog een keer over gestemd. En verder zijn er 12 voorstellen waar heel veel geld mee is gemoeid. En die worden sowieso op dat congres behandeld. En dan gaat het onder andere over het volledig gratis maken van het openbaar vervoer, een basisinkomen, afschaffen van eigen risico in de zorg en heel veel meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. En het wordt wel een interessant congres trouwens. Want het wordt er ook heel druk. Er hebben zich al 3000 leden voor aangemeld. Ja, die willen dus ook allemaal zeggenschap. Niet alle amendementen zullen worden aangenomen. Denk je dat er een risico is dat er ook leden afhaken, omdat ze toch vinden dat het allemaal een andere kant op gaat? Nou, uitgesloten is dat niet. Want niet alle leden zijn enthousiast over samenwerking van beide partijen. Bellenmakers bijvoorbeeld, de GroenLinks'er uit Nijmegen, die twijfelt er nog over. Ik ga het laten afhangen van wat er uit deze stemming en uit andere stemmingen komt. Over het verkiezingsprogramma van wil ik hier wel op stemmen of ga ik op een andere partij stemmen? En welke zou dat worden dan? Dan neig ik vooralsnog naar de Partij voor de Dieren. Die hebben ook natuurlijk een enorm groen, maar ook steeds meer goed leesprogramma. Ja, het kan dus wel tot enig stemmenverlies gaan leiden, maar vermoedelijk zal dat toch wel beperkt blijven, want in beide partijen was er heel veel steun om met een gezamenlijke lijst, met Timmermans, met een gezamenlijk programma, aan die verkiezingen mee te gaan doen op 22 november. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. In de maand september is de inflatie fors teruggelopen. Sterker nog, in een voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt het nieuwste inflatiecijfer uit op 0,2%. Roland Muller van de economieredactie. Hoe komt dat? Nou, dat heeft eigenlijk vooral met die energie te maken. Dat is een patroon wat we al langer zien. We weten natuurlijk dat precies een jaar geleden de energie hartstikke duur was. En dan hebben we het natuurlijk vooral over gas, wat een jaar geleden was benzine ook wel vrij prijzig. Maar dat is op dit moment ook zo, dus die vergelijking gaat helemaal op. Maar een jaar geleden was natuurlijk met name de gasprijs enorm hoog. En die is nu echt vele malen lager. En dat zien we heel duidelijk terug in die cijfers. Het gaat echt om 38% lager. Hè. Dus dat is echt fors minder. En dat bepaalt eigenlijk waardoor we... dat bepaalt in hoge mate waarom we nu te maken hebben met een vrij laag inflatiecijfer. Laag inflatie. Ik denk dat veel mensen denken, jippie. Maar economen beginnen dan ook al weer te waarschuwen. Hoe zit dat dit keer? Ja, dat klinkt natuurlijk weer als een opsteker. Hè? Dus 0,2, dus bijna geen inflatie. Maar heel veel economen die vinden het wel prettig als er in ieder geval iets van inflatie is. Want het is ook een teken van in ieder geval een gezonde economische groei, zoals ze dat zouden formuleren. En die angst voor deflatie, daar zou je het dan over kunnen hebben. En dat zou ook, als dat zou gaan plaatsvinden, ook wel kwalijke effecten kunnen hebben. Zou het ook kunnen gaan betekenen dat mensen hun aankopen gaan uitstellen. Want als je weet dat die wasmachine over een maand of over een jaar goedkoper is, nou, dan denk je, dan wacht ik nog even. Dus dat zou een effect kunnen zijn. Maar daar moeten we heel duidelijk bij zeggen. Hè, we zien inderdaad al bijna een jaar een dalende trend van die inflatie op de maand mei na. Maar er is echt een kritische kanttekening bij nodig. Want we zien dat de rekenmethode in juni is aangepast. En dat heeft best wel veel invloed op van wat we eigenlijk nu zien in die cijfers. In juni is bepaald van, heeft het CBS gezegd, we gaan niet langer meer kijken naar de prijs van energie, maar naar de prijs van de energierekening. En dat heeft nogal invloed, want we weten dat de prijs van energie nogal schommelde. Inmiddels is dat weer iets stabieler geworden. Maar dat heeft dus ook vorig jaar voor gezorgd dat we waarschijnlijk hebben gekeken naar een iets hoog ingeschat inflatiecijfer. En dat zou dus op dit moment juist kunnen betekenen dat we naar een iets te laag ingeschat inflatiecijfer kijken. Ja, ja, precies. Want je relateert het altijd aan het jaar ervoor. Ja. Vorig jaar dus te hoog. Nu, stel dat je die redenering volgt, nu te laag. Als dat zo is. Maar kun je dat dan niet even gewoon tegen elkaar wegschepen? Ja, een beetje wel. Dus je zou dus kunnen zeggen, nou, vorig jaar is het te hoog ingeschat. Dus automatisch gevolgd dat dit jaar is de inflatie iets te laag ingeschat. Dat is dus deels ook wel waar. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel erg vervelend en verwarrend. Bijvoorbeeld als je dus het idee krijgt dat we in een deflatie terechtkomen, of die kant op gaan, terwijl dat misschien feitelijk ook helemaal niet het geval is. En je moet je ook voorstellen dat het ook wel, ook wel concrete gevolgen heeft. Hè? Zo'n inflatiecijfer, dat wordt op tal van terrein ook meegenomen. En ik sprak dan ook even met Hugo Erken, hoofdeconoom van de Rabobank, hoofdeconoom Nederland. En hij legt uit waarom we nu toch wel echt last hebben van dat wisselen van die rekenmethode, ook op maatschappelijk vlak. De statistieken laten eigenlijk een ander beeld zien dan zich daadwerkelijk in de economie manifesteert. Hè. Dus vorig jaar zag je dat natuurlijk heel duidelijk dat er een hele sterke oploop was van de inflatie. Toen zagen we ook natuurlijk dat er door de politiek hals over kop allerlei steunmaatregelen in het leven werden geroepen, omdat de koopkracht van huishoudens heel sterk zou worden uitgehold. Dat was in de praktijk, viel dat dus eigenlijk wel mee. Er werden ook maatregelen in elkaar gedraaid die rammelden aan alle kanten, die misschien achteraf gezien niet eens nodig waren. Terwijl nu zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. Hè. Mensen hebben het eigenlijk relatief zwaar. Die inflatie ligt een stuk hoger. Hè. Er zit echt een fors gat tussen wat de officiële statistieken laten zien en wat eruit zou komen op het moment dat je een nieuwe methode van het CBS zou toepassen. En dat heeft dan weer tot consequentie dat er nu een beeld ontstaat alsof wij de inflatiecrisis zouden hebben bezworen, terwijl in de praktijk mensen iedere maand een hele hoge rekening te betalen hebben en dat wel degelijk in hun portemonnee voelen. Ja, het is wel heel begrijpelijk dat het op een gegeven moment is gewisseld. Hè? Dat men heeft besloten, we moeten op een andere manier gaan berekenen, want dat is gewoon accurater. Maar het blijft gewoon wel heel erg ongelukkig. En de consequenties worden nu ook wel heel erg duidelijk. Denk bijvoorbeeld een jaar geleden is natuurlijk bepaald dat een prijsplafond voor energie in het leven roepen. En dat was natuurlijk ook gebaseerd, ja, toch een beetje op die paniek van die dat inflatiecijfer van 14%, wat natuurlijk heel erg hoog was. Maar ja, daarvan moeten we achteraf zien van, ja, dat was toch waarschijnlijk wel iets minder hoog. En was dan een deel van die paniek, even los van de mensen die echt niet meer rondkwamen, was misschien wat overtrokken. En denk ook bijvoorbeeld aan de afspraken die we maken over lonen. Vorig jaar had de FNV een looneis van 14%. Nou ja, dat was gebaseerd op die inflatie. En met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen, was dat niet iets te hoog? En andersom, nu zitten we te kijken naar een percentage van 0,2. Dus misschien zeggen de werkgevers nu wel van, ja, dat prijsspel loopt bijna niet op. Dus die looneisen van jullie zijn weer veel te hoog. Dus je krijgt hele verwarrende discussies. En het heeft natuurlijk ook te maken met wat zien mensen of wat ervaren mensen in de winkels op dit moment. En correspondeert dat nog met wat wij bijvoorbeeld als medium natuurlijk daar ook over schrijven en melden. Dus zeg maar die paniek van toen en die hosanna van nu, ja, correspondeert dat wel met wat mensen daadwerkelijk ervaren. En dat is wel echt meer dan een gevoel. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, ja, eigenlijk dat gevoel te verklaren is door de verwarring die is ontstaan door het wisselen van die rekenmethode. Ja, terwijl mensen kijken wat ze kwijt zijn, bijvoorbeeld in de supermarkt. Of aan dierenvoeding, ook flink duurder geworden. Volgens marktonderzoek GFK wel zo'n 20-30%. Stefan Kluin die heeft een dierenspeciaalzaak in Apeldoorn, weet er alles van. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij hem langs. Wat zegt u nou? Ze moeten toch eten. De honden en katten. Ja, de honden, ja. Die mevrouw gaat hier met een kar vol met boodschappen de deur uit. Stefan Kluin, die moest wel even schrikken, hè, toen ze moest pinnen. Ja, €216. Ja. Dat was met de korting, hè? Het was iets meer nog. Wat merkt u van klanten? Hoe reageren die op de huidige prijzen voor honden- en kattenvoer? Soms wel schrikbarend. Dat ze echt wel zien dat het flink stijgt. Maar zoals mevrouw net ook zegt, ja, ze moeten eten. En ze gaan wel vaak op zoek naar alternatieven. En ze laten de aanmerken wat meer liggen. Kunt u eens laten zien hoeveel meterschap heeft u voor het dierenvoer? Ik heb 5 meter aan kattenvoeding staan. En 7, 8, 9, 10 meter aan hondenvoeding. Wat zijn nou de dure merken? Praat je bijvoorbeeld echt over een merk als een Royal Canin? Nou, ik heb op de achterhoek heb ik het merk Prins staan. Dat is een puur Nederlands merk en ook wel een hele grote in Nederland. Farmwood is een hele grote. Nou hoor ik klachten, hè, dat sommige aanmerken de afgelopen jaren maar wat hebben gedaan met die prijsverhoging. Ik vind sommige prijsverhogingen echt wel onacceptabel. En ook niet helemaal verantwoord of ook uitgelegd naar de klant en ook niet naar ons. Daar gaat het over 30-40%. Minimaal 30% bij sommige bekende aanmerken. Want jullie vragen dat ook. Van jongens, hoe kan dat nou? Wij vragen het ook, maar een antwoord daarop dat is heel onduidelijk. Maar dat gebeurt met de grotere merken die vinden dat zij groot genoeg zijn, geen uitleg hoeven geven. Want mensen kopen het wel. Stroom, gas, elektra, loonkosten. Tuurlijk, alles wordt duurder. Maar 30%? Nee. Nee. En als je dan ziet dat andere merken die dat niet nodig hebben, die met misschien 10% het redden, ja, dan moet je toch een beetje achter je oren krabben. Hey meneer, ik maak een item over honden- en kattenvoer, de prijzen. Wat denkt u dan? Die heb ik niet, dus ik haal nooit wat. U heeft helemaal geen honden en katten. Nee. Maar u komt wel in deze winkel. Ja, voor vissen. Oh, voor vissen? Ja, en die zeggen niks. Ik ga dus niet in een dierenwinkel kopen, ik koop via internet. Dat is wel goedkoper. Dat is goedkoper en het wordt aan huis geleverd. Ik hoef er niet mee te sjouwen. Het zijn best hele grote zakken, omdat het een hele grote hond is. En ja, ik eet liever een boterham minder dan dat ik mijn hond iets te kat doe. Ik weet als ik een dier heb dat dat geld kost. En wij hebben onze hond net laten opereren aan kanker. Dan kost dat €1600 bij elkaar. Verkoopt u nu minder speeltjes? Nee, absoluut niet. Oh, niet? Nee, want een huisdier is en blijft gewoon een kind. Ik denk dat mensen het eerder gaan uitzoeken in de voeding, omdat daar gewoon het meeste besparen is. En dat ze een speeltje nog steeds gewoon leuk vinden om te doen. Marktonderzoeker GFK, die houdt ook al die prijzen bij. Wat ze ook zien is dat mensen andere keuzes maken. Nou, zeker, heel veel mensen gaan kijken naar alternatieven. En dan is het daar ook prijsbewust, maar ook kwaliteit. Dat speelt wel heel erg mee als het om dieren gaat. Als ik zie dat ik voor een 2 kilo zak €20-25 betaal, kan het ook een tientje goedkoper. Kopen de mensen ook kleinere verpakkingen? Dat ze dan het idee hebben dat het wat goedkoper is? Nee, ik denk juist dat ze nu eerder grootverpakkingen kiezen, omdat ze wel gaan zien dat het voordeliger is. Mensen gaan nadenken. Ze zien nu echt van, goh, ik neem altijd 3 kilo. Maar stel, ik neem een keer 12 kilo, ben ik gewoon €20 goedkoper uit. Nou zeg, om dat mee te zeulen? Deze zit op €59,95. Ja, dat is best een bedrag, hè? Is een flink bedrag. Maar als je hem gaat vergelijken met andere merken en vooral de aanmerken, mag je nog een paar tientjes weer optillen. Nou, hebben we het vanochtend weer over inflatie, hè? Mensen zijn bang dat die hogere prijzen, dat die nooit meer weggaan. Daar denk ik ook zo over. Ik denk dat we in een hele vreemde spiraal zitten. We weten allemaal, als eenmaal iets duurder wordt, zou je het nooit meer zomaar goedkoper terugvinden. Zegt Stefan Kluin, eigenaar van een dierenspeciaalzaak. Roeland, nooit meer goedkoper, zegt hij. Is het echt zo erg? Nou, er is in ieder geval geen reden om te denken dat het voorlopig goedkoper wordt. We zien ook nog niet echt tekenen van een supermarktprijzenoorlog of iets wat die kant op gaat. Maar goed, we weten ook dat de consumentenbestedingen wel echt aan het teruglopen zijn. En we zien ook wel bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld groente en fruit goedkoper wordt. Dus het is niet zo dat het helemaal niet mogelijk is. Het is wel echt afhankelijk van de markt. Maar op zich snap ik wel dat mensen een beetje wantrouwen van of daadwerkelijk de rekening uiteindelijk naar beneden gaat bij de kassa. Roeland Müller, dankjewel. En we hebben trouwens Royer Canin, de huisdiervoedingsfabrikant, die in de reportage werd genoemd, om een reactie gevraagd. Ze zeggen inderdaad, we hebben veel last van dure grondstoffen en verpakkingen. En we proberen de oplopende kosten voor eigen rekening te nemen. Maar zo zegt het bedrijf, het allerbelangrijkste is dat katten en honden op maat gemaakte voeding van de beste kwaliteit blijven krijgen. De misschien wel beroemdste boom van Engeland is omgezaagd, meldt de BBC. Het gaat om de Sycamore Gape Tree, ook wel de Robin Hood-boom genoemd. Deze honderden jaren oude esdoorn stond in het noorden van Engeland en woensdagochtend ontdekten wandelaars dat hij was omgehaald. Een bekende boom vanwege de mooie plek midden in een kleine vallei en extra beroemd door de opname van een scène van de Robin Hood-film uit 1991. En een boom met een prijs, vertelt de verslaggever van de BBC. It's really easy to see why this is one of the UK's most photographed trees. And also why it picked up the award for 2016 Tree of the Year. But this has been an iconic part of many people's lives. Some have proposed here, others have scattered ashes. And now this is all that's left. Ja, er zijn mensen die hebben hun huwelijksaanzoek gedaan bij zo'n boom. Het zijn natuurlijk inderdaad echt prominente dingen in het landschap waar mensen bijzondere gebeurtenissen bij beleven. En een jongen van 16 is opgepakt voor het kappen van deze boom. Waarom hij dit zou gedaan hebben, is nog volstrekt onduidelijk. Eerder deze week vertelden we nog dat het NK Beuren dit jaar niet doorgaat. Het jaarlijkse kampioenschap waarin mensen bronstige herten nadoen. Gelukkig is in de Oostvaardersplassen nog altijd het echte werk te horen van dus die mannetjesherten die de vrouwtjes proberen te imponeren met hun geburrel. Staatsbosbeheer organiseert daar ook excursies voor, horen we bij Omroep Flevoland. Het is een belevenis op zich. Als je dat aan andere mensen vertelt, beurlende herten, dan weet je niet waar je het over hebt. En dat maakt het apart. Ik vind sowieso natuur en dieren in het algemeen heel bijzonder. En daar moeten we eigenlijk met z'n allen ontzettend zuinig op zijn. En het is maar een hele korte periode dat ze dit doen. En dat je dit soort groot wild in Nederland hebt, ja, ik vind dat wel echt heel bijzonder. Doordat het warm is voor de tijd van het jaar, is de bronsttijd trouwens wat later dan normaal. Want voor beurlen moet het wat kouder zijn, dan draagt het geluid verder. Oh ja? Ja, dat is ook wel weer grappig. Anders dan worden de vrouwtjes niet genoeg geïmponeerd als het nog te warm is. En een fragment waarin een man van 90 wordt geïnterviewd door Omroep West gaat vaarwel op TikTok. De regionale omroep vraagt hem naar zijn vrouw, die al bijna 40 jaar geleden overleed. En dan vertelt hij dat hij daarna nooit meer behoefte had aan een ander. Trouwen doe je maar één keer, ja? Nooit de behoefte gehad om... Nee. In het leven word je één keer spoorverliefd. Ja. Dan krijg je de grond van kussen waar ze loopt. Mm-hmm. Dat gaat over. En dan kom je iemand tegen waar je echt van houdt. En daar ga je dan mee trouwen. Dat betekent dat u heel veel van uw vrouw gehouden heeft? Ja, nog. Ja, de reacties hierop stromen binnen. Jongeren die natuurlijk vooral op TikTok zitten, die zeggen massaal dat ze er kippen van krijgen. Dat zijn ze misschien met de wisselende contacten tegenwoordig iets wat minder gewend. Dus dat is wel weer leerzaam. Nee, of dat ze zich juist herkennen. Dat kan natuurlijk ook. En de opa reageert weer blij op het feit dat jongeren hier weer enthousiast over zijn. Hij vindt het mooi dat mensen troost halen uit zijn verhaal. Het is 6:08. Het populaire spel FIFA 24 komt vandaag uit, maar wel onder een andere naam, EA Sports FC. De FIFA vroeg namelijk te veel geld voor de naam, vandaar. Hoe het ook heet, het spel probeert inclusiever te worden. En vanaf dit jaar kun je daarom in het populaire spelelement Ultimate Team bijvoorbeeld met Frenkie de Jong en Vivianne Minima in één team spelen. Jaap van Alphen is e-sporter in de Eredivisie voor RKC Waalwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt het al gespeeld, hè? Denk jij dat veel mensen dit gaan doen? Je bedoelt Minima met Frenkie de Jong samenspelen? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Omdat in het spel zijn toch de mannen uiteindelijk de beste spelers. Bijvoorbeeld, ik denk dat Mbappé meer wordt gebruikt dan Minima. Ook al hebben ze ongeveer dezelfde rating, denk ik dat MLP toch in het spel iets fijner aanvoelt dan bijvoorbeeld een Minima. Ja, dat ze diezelfde rating krijgen in dit spel, daar was al flink wat kritiek op, hè? Ja, dat klopt. De meeste mensen vinden bijvoorbeeld Minima niet even goed dan de MLP. Omdat, de meeste mensen die FIFA spelen, die kijken ook niet echt naar vrouwenvoetbal. Dus die denken, Minima, dezelfde rating als MLP, hoe kan dat nou? En natuurlijk, het is een beetje niet te vergelijken, want MLP is heel snel en Minima is niet zo snel als MLP, zeg maar. Dus, maar zie je dat dan ook terug in het spel? Of is Minima in het spel net zo snel als MLP? Nee, je ziet wel in het spel terug dat Minima wel een stukje minder is dan MLP. Dus daarom denk ik ook dat Minima wel veel minder wordt gebruikt dan MLP. Maar wat vind je ervan dat je dit soort teams wel kunt samenstellen, mannen en vrouwen samen? Ik vind het wel slim van EA, want nou zijn er veel meer variatie in teams. Want de afgelopen jaren waren altijd een beetje dezelfde soort teams. En nu zijn er ook vrouwen die je kunt gebruiken. Dus heb je meer variatie in teams. En ik denk dat er ook wel 2 à 3 vrouwen in het spel zijn die ook wel echt goed zijn. Dus die misschien ook wel in echt goede teams... Wie zijn dat dan? Ik weet niet precies die namen, maar volgens mij die spits van Barcelona. Oké. Okay. Die was ook best duur. En ik weet niet precies hoe ze heet. Goed. Als je vrouwen in je team kiest, betekent het dan dat je ook tegenover een ander team komt te staan? Als jij tegen andere... Je speelt al eigenlijk online en dan speel je eigenlijk altijd tegen andere teams. Maar het kan zijn dat je dan ook tegen andere vrouwen moet. Alleen de meeste mensen, denk ik, gebruiken nog steeds wel vooral mannen in een team. Dus ik denk dat het nog wel beperkt wordt hoeveel vrouwen dus worden gebruikt. Het is een leuke extra optie, maar je denkt dat het niet meteen heel erg populair wordt. Nee, denk het niet. Dank je wel. Je hebt ook met packs openen, dan denken mensen, ik heb nu een hele goede speler. En dan krijg je bijvoorbeeld de Minima, die dan niet zo heel duur is. Of terwijl je nou verwacht, ik heb een hele hoge, een goede speler. En dan is het een vrouw die misschien ook wel goed is, maar op FIFA... Dan zit je even te balen. Ja. Ja. Nou, toch veel plezier ermee. Jaap van Alphen, e-sporter in de Eredivisie voor RKC Waalwijk... over het nieuwe EA Sports FC. NPO Radio 1. Veel mensen met financiële problemen leven onder het sociaal minimum. Je weet niet meer hoe je eruit komt gewoon. Je ziet geen uitweg meer. Er is een landelijk telefoonnummer waar je advies kunt vragen. Als ik direct 2 weken zonder geld zit en ik ga hun bellen en hun gaan zitten... dan heb ik nog steeds geen eten. Van advies kun je niet eten, maar binnenkort krijgen 600 mensen... €150 per maand extra, bij wijze van proef. De mensen mogen helemaal zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. Wat werkt in de schuldhulp? Advies of geld? Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross... al vanaf €249 per maand.

alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De schietpartijen gisteren in Rotterdam hebben grote impact op de mensen in en rond het Erasmus MC, waar een docent van de opleiding werd doodgeschoten, en in de wijk waar de twee andere slachtoffers vielen, een 39-jarige vrouw en haar dochter van 14. Verslaggever Onno Beukers was eerder vanmorgen bij het ziekenhuis. Onno, je bent nu op het Heiman-Dullardplein, waar die twee andere slachtoffers woonden. Hoe is het er? Ja, het is hier eigenlijk nog rustig. Ja, je merkt dat het gewoon een wijk is die nu ook opstart. Er rijden hier auto's voorbij, mensen die naar hun werk gaan. Er staan hier hekken omheen, om de huizen heen. Aan dat hek hangen ook een aantal bosjes bloemen. Mensen die dus hier al bloemen hebben neergehangen. En als ik over die hekken kijk, ja, dan zie je vooral dan de woning waar ook die brand is geweest, waar duidelijk die schade zichtbaar is, waar ook de ramen openstaan. Mensen die hier in die huizen woonden, die hebben ook niet thuis kunnen slapen. Die zijn opgevangen bijvoorbeeld in hotels. En ja, het is hier nog rustig en ja, toch triest. Het is een beetje bedompte sfeer. Logisch natuurlijk ook naar wat er gisteren gebeurd is. Ja, en inmiddels is ook meer bekend over de slachtoffers, hè? Ja. Ja, zeker. Als we het dan hebben over de slachtoffers die hier gevallen zijn bij het Heiman-Dullardplein. Je zei het net al, hè? Een vrouw van 39. Haar dochter ook, van 14. Die zijn hier neergeschoten. Die zijn daarbij om het leven gekomen. Die dochter, het was ook samen een tweeling, zeg maar. Dus daar blijft ook iemand achter. Dat is natuurlijk ook triest als je daaraan denkt. Die mensen die zijn hier om het leven gekomen. Er is natuurlijk ook in het Erasmus MC op een docent daar in een leslokaal geschoten. Een docent, een man van 43, eerder werd gezegd. 46 is later gerectificeerd. Het is een man van 43 die dus les gaf op het Erasmus MC, maar ook twee dagen in de week hier in Rotterdam werkt op een huisartsenpost in Katendrecht. Nou, die post die blijft in ieder geval ook tot maandag dicht, is al bekend geworden. En bijvoorbeeld ook op het Erasmus MC, daar worden vandaag sowieso op deze vrijdag ook geen les gegeven. Dus dat wordt op z'n vroegst ook na het weekend pas weer opgepakt. Ja, in die wijk waar jij nu bent, daar heb je ook mensen gesproken. Hoe is het met hen? Ja, nou ja, wat ik zei, er lopen hier nog niet zoveel mensen op straat. Ik was hier net bij een café. Een café wat nog niet echt open was. Zeg maar de buurtkroeg. Daar stond Joke achter de bar, wil ik niet zeggen. Want ze zat eigenlijk gewoon in de ochtendjas, omdat er een koelkast geleverd werd. Maar haar sprak ik net wel even over gisteren. Ja, de deur stond open, de bovenkant. Dus ja, dan zie je allemaal sirenes. Dus je loopt naar de deur te kijken en dan zie je ineens die brand. Dus ja, toen was er al geschoten. En wat doet dat dan met u? Ja, wat dat er gaat, ben ik eigenlijk nog wel een ijskonijn. Ik weet het niet. Ik ben niet zo gauw in paniek of wat dan ook. En wat zag u op straat? Hoe was het? Ja, de mensen die lopen allemaal door elkaar en die willen gaan kijken en doen. Ja, de politie ging natuurlijk alles afzetten. En, maar het zag eigenlijk zwart van de mensen hier. Veel verdriet ook? Ja, wel. Er waren er wel die verdriet. Ja, familieleden en zo, die kwamen ook aanlopen. En een zusje van haar, een tweelingzusje schijnt ze te hebben. Dus die overleden is. Dus ja, die hebben we allemaal wel gehoord. Maar ik heb ze niet gezien, want ik ken ze niet. Dus ik weet het niet. Is het een gekke dag om vandaag weer op te starten, denk ik, of niet? Ja, ja. Ik denk voor de bouwvakkers die gisteren daar hulp verleend hebben, dat dat veel enger is. Dat die weer aan het werk zijn en dat allemaal zien. En al die hekken er nog staan. Die waren er gelijk van de eerste minuut af waren die erbij. Want ik heb de krant gelezen, maar die hebben ook geen commentaar in de krant gegeven. Dus. En u gaat vandaag gewoon weer open? Ja, ik ga vandaag gewoon open. Ja, ik heb daar voor de rest verder niks mee te maken. Dus dat, ja, het zal vandaag wel het gesprek van de dag zijn natuurlijk. Heel de dag zou je niks anders horen. En zeker zolang die hekken er staan en de politieauto's. Ja, Onno, die hekken die er staan, politieauto's. Wat gaat er nog gebeuren vandaag? Ja, het onderzoek gaat hier natuurlijk verder plaatsvinden. Gisteren is daar al mee gestart. Gisteren waren hier natuurlijk ook heel veel mensen, veel emoties. We hoorden het net inderdaad ook Joke van de kroeg hier al zeggen. Veel verdriet. Dan vandaag zal er iets meer gewerkt kunnen worden en toch ook sporenonderzoek gedaan kunnen worden. Wat je hier ziet is dat bijvoorbeeld alle huizen nog de ramen open hebben staan om ook te luchten. Niet alle huizen hier hebben brandschade in het rijtje. Dus ja, wellicht kan na dat onderzoek ook een deel van de hekken weg en kan een deel van de bewoners wellicht ook naar huis. Maar ja, dat er hier eerst nog onderzoek gedaan moet worden. En dat is wel duidelijk. En ongetwijfeld zal ook slachtofferhulp zich ook op deze plek nog melden om te kijken in hoeverre zij ook aan iedereen die hier gisteren mee te maken heeft gehad, ook de buurtbewoners, in hoeverre ze die nog inderdaad kunnen ondersteunen. Verslaggever Onno Beukers vanuit Rotterdam. Het is 8:12. Er leek al een verband tussen overgewicht en een groter overlijdensrisico door corona. En dat verband is bevestigd door onderzoek van CEO Economisch Onderzoek. Daarover schrijft Trouw vanochtend. Wouter Vermeulen is hoofdonderzoeker bij CEO. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u tot die conclusie gekomen? We hebben gegevens over sterfte. Tijdens en voor de coronapandemie hebben we gekoppeld aan gegevens over leefstijl. Dus het CBS en de GGD die houden eens in de 4 jaar grote enquêtes onder de bevolking over hun gezondheid en over leefstijl. En dan gaat het bijvoorbeeld over drinken, roken, hoe vaak ze bewegen, eenzaamheid, lichaamsgewicht, lengte. En we hebben mensen die enquêtes hebben ingevuld, hebben we ingedeeld in verschillende groepen. Dus mensen met gezonde leefstijl en mensen met een ongezonde leefstijl. En vervolgens hebben we gekeken hoe de sterfte zich voor en tijdens de pandemie zich heeft ontwikkeld. Maar kun je dat dus koppelen aan personen? Ja, dat klopt. Hè. Dus je CBS registreert sterfte op individueel niveau. En die enquêtes die worden ook op individueel niveau geregistreerd. Dus je kunt inderdaad zien van mensen die in 2016 bijvoorbeeld die enquête hebben ingevuld, of en wanneer ze tijdens de pandemie zijn overleden. Oh, want ik denk dat veel mensen die enquête invullen in de veronderstelling dat ze dat anoniem doen. Dat is ook zo. Het gebeurt in een beveiligde omgeving bij het CBS. En de gegevens zijn ook gepseudonymiseerd. Dus ik weet niet wie die mensen zijn, maar ik kan die gegevens wel koppelen. En vervolgens kan ik resultaten alleen naar buiten brengen op zo'n manier dat het op geen enkele manier te herleiden is naar mensen. Oké. Dus u weet het wel, maar de anderen niet. Zo zou ik het maar zeggen. Ja, en ik weet ook niet van welke persoon het gaat. Nee, maar precies. Het is wel zo dat ik de leefstijl en sterfte op individueel niveau geanonimiseerd noemen ze dat dan. Ja. Ja. Maar over welke percentages hebben we het? De oversterfte in 2020 en 2021, dan ging het om ongeveer 30.000 personen. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld overgewicht, dan heeft ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht. Maar oversterfte schatten wij onder de mensen, zeg maar onder de oversterfte was als overgewicht tussen de 70% en 100%. Dus het aandeel van mensen met overgewicht en oversterfte was aanzienlijk hoger dan het aandeel in de bevolking. Ja. En hetzelfde geldt ook voor andere leefstijlfactoren. Maar overgewicht was dus echt een risicofactor, maar niet de enige risicofactor. Nee, dat klopt. Hè. Dus we hebben gekeken naar alcoholgewicht. Dat is een risicofactor, maar overmatig drinken, bijvoorbeeld, overmatig alcoholgebruik, blijkt geen risicofactor. En roken, of in het verleden gerookt, hebben dan weer wel. En wat we ook vinden is dat mensen die zowel alcoholgewicht hebben en ooit gerookt hebben, dat daar het oversterft nog veel groter is. Dus die combinatie die heeft de afleidingskans tijdens de pandemie nog veel sterker vergroot. En als je het hebt over dat overgewicht, maakt het dan nog uit in welke mate van overgewicht iemand zit? Nou, we hebben niet de uitsplitsing gemaakt weer naar verschillende overgewichtsklassen. Het is wel zo dat wij hebben gekeken naar een BMI boven de 25. Hè, dus dat, dan heb je toch ongeveer de helft van de bevolking. En in de afgelopen jaren bij de vaccinatie is er rekening gehouden met overgewicht. Maar dan ging het om morbide overgewicht. Dat is een BMI boven de 40. Dat is een veel kleinere groep. Wij hebben wel een veel grotere groep onderzocht van mensen met overgewicht. En vinden dus inderdaad dat onder die veel grotere groep ook echt de overlijdenskans toenam tijdens de pandemie. Ja, dus dan dat je al in de gevarenzone zit met een BMI boven de 25. Ja. Wat kunt u hiermee? Nou, ik denk dat je deze gegevens kunt gebruiken om meer gericht te vaccineren. Op het moment dat vaccins bij een toekomstige pandemie schaars zijn, nou, wie moet je het eerste vaccin geven? En mensen ook gericht benaderen. Als je beter zicht hebt op wie de kwetsbare groepen zijn, dan kun je ook gericht die mensen benaderen. En daarnaast onderstrepen de resultaten natuurlijk ook het belang om in te zetten op gezonde leefstijl. Dank u wel. Wouter Vermeulen, hoofdonderzoeker bij CEO. Ook in de kranten veel verhalen en foto's van de schietpartijen gisteren in Rotterdam. Een siedering door Rotterdam, kopt Trouw. En daarbij een foto van wegrennende mensen in operatiekleding bij het Erasmus MC. Een foto van vluchtende ziekenhuismedewerkers zien we bij meer kranten terug. Het lijkt wel een Amerikaanse film, zegt de medewerker van het ziekenhuis tegen NRC. En de Telegraaf sprak met studenten Lotte over de doodgeschoten docent. En ze zegt: het was een van mijn favoriete docenten. Ik begrijp niet waarom je het op hem zou voorzien. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra heeft kritiek op het WK voetbal in Qatar weggemoffeld. Dat haalt Trouw uit interne communicatie van 5 ministeries. Hoekstra wilde de relatie met Qatar goed houden vanwege de handel. Onder meer op aandringen van Buitenlandse Zaken droeg minister Helder daarom geen One Love aanvoerdersband op de tribune bij het WK. De Nederlandse politie mag vanaf zondag verdachten tot in België en Luxemburg achtervolgen en aanhouden. Omgekeerd geldt hetzelfde, hebben de 3 landen afgesproken in een verdrag. Staatssecretaris Frans Wekers, tegenwoordig secretaris-generaal bij de Benelux-Unie, vertelt aan L1 over de voordelen. Als die hele politie erachteraan zit, dan hoeven ze aan de grens niet te stoppen. Hoeven ze de zaak niet over te dragen aan een Belgische politie. In de tussentijd vragen ze natuurlijk wel versterking aan in België. Ze kunnen dus de grens over zonder drempel en ze kunnen hun acties, ze kunnen hem gewoon oppakken. Verder is afgesproken dat de 3 landen meer gaan samenwerken in geval van een terroristische aanslag. De Zwitserse gletsjers zijn volgens de BBC vorig jaar met 4% gekrompen. Dat is de op 1 na grootste afname in een jaar ooit, hoorde de BBC van een commissie die de stand van de gletsjers in Zwitserland in de gaten houdt. In 2 jaar tijd hebben de gletsjers daar door warme zomers nu 10% aan ijs verloren. Dat is net zoveel als in de hele periode 1960-1990. En Parijs wil dat de landelijke Franse overheid helpt in de strijd tegen de bedwants. De krant Le Figaro schrijft dat het probleem met de kleine kriebelige insecten in de Franse hoofdstad steeds groter wordt. Ze zijn ook al gezien in de bioscoop, in het ziekenhuis en in de metro. Volgens het stadsbestuur is het een probleem voor de volksgezondheid. En Parijs zou heel graag van de bedwants af zijn voordat de Olympische Spelen volgend jaar beginnen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet druk op de weg, toch zijn er nu 2 files te melden. Allereerst de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is 30 minuten vanaf Veghel. En een kapotte vrachtwagen op de A15 zorgt voor problemen vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam heb je 15 minuten oponthoud. Het is 9:10. Meestal kijken we in Nederland niet met bijzonder veel interesse naar de verkiezingen in Slowakije. Maar voor de komende verkiezingen staat er toch wel wat op het spel. Want het land is nu nog een belangrijke bondgenoot van Oekraïne. Dat kan helemaal veranderen als de partij van Robert Fico wint. Consument Wouter Zwart, wie is dat, Robert Fico? Hij is bepaald geen nieuweling in de Slovaakse politiek, want hij was al twee keer eerder premier. Toen in 2018 moest hij het veld ruimen, omdat zijn regering helemaal ten onder ging aan allerlei beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik. Er was in die tijd zelfs een politiek gemotiveerde moord op een onderzoeksjournalist die juist die verbanden aan het leggen was tussen de politiek en de georganiseerde misdaad. Dat klonk allemaal niet goed. Maar Fico, die werkt aan een comeback en dat doet hij op een heuse golf van populisme. Zijn partij is zeg maar in naam sociaal-democratisch. Nou, in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Hij is conservatief, hij is zeer kritisch op het lidmaatschap van de EU, zeer kritisch op de Slovaakse militaire steun aan Oekraïne. En daar zegt hij bijvoorbeeld dit over. Na Oekraïne neposleme aan jeden raad door de staatsinflatie. Ja, er zal geen kogel uit onze Slovaakse voorraden meer naar Oekraïne gaan, zegt hij als hij premier wordt, Fico. En hij ziet bijvoorbeeld Rusland veel meer dan andere landen als een partner waarmee je moet samenwerken. Ik hoorde applaus, maar goed, dat spreekt hij ook voor eigen publiek. Hoe valt het bij de rest van de Slowaken? Nou, als je naar de peilingen kijkt, goed. Hij staat op winst. Zijn partij staat op 20%. Dan staat hij wel meteen bovenaan. Nou, hoe kan dat nou? Je moet weten dat er na zijn aftreden in 2008... natuurlijk een regering kwam die beloofde: wij maken schoon schip met al die corruptie in het land. Maar dat is eigenlijk helemaal ontaard in totale politieke chaos, waarbij partijen elkaar de tent uitvochten. Er was verspreiding van fake news over elkaar. Dat heeft het vertrouwen van de burger in de politiek in Slowakije echt een enorme knauw gegeven. Waardoor dat hele politieke landschap daar totaal gefragmenteerd is geworden met allemaal kleine partijtjes. En dan zie je dus in al die verwarring dat een populist zoals Fico met toch maar tussen aanhalingstekens 20% van de potentiële stemmen misschien wel de grootste gaat worden. Maar oké, je hebt fake news natuurlijk, er is onvrede. Mm-hmm. Maar anti-Oekraïne en pro-Rusland retoriek, hoe komt het dat zo populair is? Slowakije is een beetje een apart land. En dat bedoel ik met alle respect. Het maakt deel uit van die hele groep van Europese landen die natuurlijk 35 jaar geleden nog onder communistisch gezag van de Sovjet-Unie stond. Hoewel dat bepaald natuurlijk geen beste tijd was, hebben toch best wel veel Slowaken die daarin opgroeiden toch wel nostalgische herinneringen daaraan. En als je kijkt naar alle EU-lidstaten, zie je dat Slowaken zich eigenlijk nog het meest van al die mensen zich verbonden voelen met Rusland nog steeds. En dat leidt er ook toe, bijvoorbeeld nu tijdens de oorlog, Slowaken ook meer dan anderen vatbaar zijn voor pro-Russische desinformatiecampagnes. Die zijn er volop. En op dat sentiment springt deze meneer Fico heel erg in. En dat betekent dus dat het slecht nieuws zou zijn voor de EU, het bondgenootschap, als Fico echt wint. Nou ja, als je het vanuit Brussel bekijkt, vanuit Brussel zie je dat er zorgen zijn. Daar zeggen ze, gaat Slowakije onder een premier Fico inderdaad een hele grote draai maken. Hè? Van een actieve EU-lidstaat, uitgesproken bondgenoot van Oekraïne, naar een kritische EU-lidstaat die juist tegen Europese waarden gaat aanschuren. Zoals we natuurlijk de afgelopen jaren bijvoorbeeld hebben gezien in Polen, wat eraan grenst, zoals we dat zien in het Hongarije van Viktor Orbán. Je ziet dat Fico heel erg die retoriek van een Orbán aan het kopiëren is. Nou, dat roept vragen op. Wat betekent dat straks voor de democratische instituties, voor de vrije media en voor de onafhankelijke rechtspraak, zoals je dat in Hongarije en Polen ook ziet? Goed, het is uiteraard nog niet zover. Er moeten nog verkiezingen gehouden worden. Die zijn morgen. Ze vechten ook nog wel een strijd uit met wat andere partijen. Maar het wordt heel erg spannend daar. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart. Laughing Now, Eva Max. Straks na 9:30 Standpunt NL, Guilaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt het vandaag? We gaan het hebben over het drugsgebruik en met name de harde campagne die Rotterdam is gestart met jouw lijntje zijn liquidatie. Of er kleeft bloed aan jouw pil. Om eigenlijk de, nou ja, wordt gezegd de yogasnuivers, maar ook jongere festivalgangers wakker te schudden. Dat zij zich medeverantwoordelijk zouden moeten voelen voor de kracht van de georganiseerde misdaad. En met alle gevolgen van dien die we zien qua explosies, qua liquidaties en dergelijke. Het is ook, als je hem ziet, best een harde campagne. Inderdaad, zo'n smiley van de ecstasypil waar dan het bloed van afdruipt. Een doodskist als het gaat om de liquidatie en het lijntje wat daar dan op de doodskist wordt getrokken. Daar wordt natuurlijk ook cocaïne dan mee bedoeld. Weet wat er achter die pil zit. Ja, en wat je dus doet op het moment dat je het neemt en dat je denkt partydrugs, kun je ook over hebben, moet je het partydrugs noemen, is het wel zo'n feestje. Aan de andere kant, als je gewoon kijkt naar, je krijgt vaak de gezondheidsdiscussie rondom drank of drugs, wat is nou erger? Ik wil wegblijven van die gezondheidsdiscussie en die hebben we ook vaak genoeg gevoerd. Niet dat die niet van belang is, maar, ja, maar je ziet nu wel een normalisering over van het drugsgebruik. En de vraag is, van: gaat zo'n campagne dan helpen? Of is drugsgebruik inmiddels zo gewoon geworden dat eigenlijk zo'n campagne helemaal geen zin heeft? En dat misschien mensen ook vinden van, ja, het is wel heel makkelijk om, als ik een keer een pilletje neem, om mij dan meteen verantwoordelijk te gaan houden voor een liquidatie die iemand zonder geweten misschien pleegt. De stelling is, campagnes over drugsgebruik kunnen niet hard genoeg zijn. Praat mee. Als u wel eens een pilletje neemt, of je, en daar niet zoveel moeite mee heeft, of je kinderen dat doen, als je het juist overdreven vindt, als je in de zorg werkt of op festivals werkt, bij de politie, laat van je horen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101 om mee te praten op de stelling: campagnes over drugsgebruik kunnen niet hard genoeg zijn. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp aan huis. Klanten krijgen geen overeenkomst te zien, maar wel ongevraagde incasso's. Hoe komt u van zo'n bedrijf af? En verder, er komt een nieuwe vaccinatieronde aan, maar is dat wel nodig? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Openbaar Ministerie waarschuwde het Erasmus MC in een e-mail voor student Fouad L, die gisteren in Rotterdam een docent, zijn buurvrouw en haar dochter doodschoot. Het OM wees onder andere op zijn veroordeling voor dierenmishandeling en zijn alcoholverslaving. Fouad L plaatste de mail zelf op een webforum, waar hij ook klaagde over zijn buurvrouw die aangifte tegen hem had gedaan. De politie onderzoekt of de schietpartij van gisteren wraakacties waren. De inflatie is in de maand september verder afgenomen. Volgens een eerste berekening van het CBS kwam die uit op 0,2%. En dat betekent dat de prijzen deze maand iets hoger lagen dan in september vorig jaar. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan bendegeweld in het land. Bij het geweld zijn deze maand in Zweden al 11 doden gevallen, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Mogelijk neemt het leger een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. En de Gouden Griffel is dit jaar voor het boek Mishka, geschreven door Edward van de Vendel en Anoush Elman. Het kinderboek gaat over een Afghaans gezin in Nederland dat een huisdier neemt, het konijn Mishka. Volgens de jury een actueel en ontroerend familieverhaal. De Gouden Griffel is de belangrijkste literatuurprijs voor Nederlandse kinderboeken. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, vandaag wat meer nattigheid dan we gewend zijn geweest. Ja, klopt, maar zeker niet het grootste deel van de dag. En de hoeveelheden, nou, zeker in het zuiden valt het denk ik wel mee. Op dit moment ligt er een warmtefront over ons land. Dat levert bewolking en wat gespetter in het, met name het noordoosten op. Dan klaart het eventjes wat op, dan denk je dat we er vanaf zijn. Maar het koufront, om technisch te spreken, komt er ook nog aan. En daarachter zit dus inderdaad wat minder zachte lucht. Gaan we niet heel veel van merken, behalve dan dat de nachten wat kouder worden. Maar goed, dat koufront levert in het begin van de middag, misschien aan het eind van de ochtend al in het westen, en aan het begin van de middag op meer plaatsen even wat buien op. Het kunnen best felle zijn, maar ze zijn kortdurend en trekken dan snel naar het oosten weg. En dan klaart het in de tweede helft van de middag van het westen uit langzaam weer op. Temperaturen liggen zo tussen de 19 en 22 graden vanmiddag. Morgen komt dat kwik 2 graden lager uit. Dat is dus al meteen in het weekend. Morgen, zaterdag. Hoe ziet dat weekend eruit? Ja, de zaterdag is vrijwel overal droog met zonnige perioden en een zwakke tot matige westelijke wind. De wind wordt zondag zuidwest, dan lopen de temperaturen ook weer wat op tot 20 graden en meer. Met name in het zuidoosten kan het nog wat warmer worden. En de zon schijnt vooral in het zuiden, maar zondag trekken er wel meer wolken over het noorden van het land en daar kan dan wat lichte regen vallen. Nou, de maandag is weer droog, dinsdag levert wat regen op en de rest van de week het is met neerslag rustig en de temperaturen komen geleidelijk onder de 20 graden uit. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Behoorlijk goed. Ik heb maar één file te melden op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De weg is zelfs alweer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten file rijden vanaf Sint-Michielsgestel. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. De Russische president Poetin heeft een ontmoeting gehad met de man die wordt gezien als de opvolger van de omgekomen Wagner-baas Prigozhin. Het gaat om Andrei Troshev. Hij sprak gisteravond met Poetin over hoe huurlingenlegers als Wagner kunnen worden ingezet in Oekraïne. En Troshev zou nu zelfs op de loonlijst staan van het ministerie van Defensie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, is het opmerkelijk als het klopt, die combi voor het ministerie werken en nieuwe Wagner-baas zijn? De naam Wagner is bij dat hele gesprek niet uitgesproken. Het is in die zin opmerkelijk en niet opmerkelijk. Het is niet opmerkelijk, want we hebben al gezien dat Poetin Troshev eerder heeft ontmoet. Daar maakt hij zelf ook gewacht van. In juni heeft die opmerkelijke mars naar Moskou plaatsgevonden onder leiding van Prigozhin, die verhaal wilde halen bij het ministerie van Defensie. Nou, dat is toen allemaal met een sisser afgelopen. Daarna is er een ontmoeting geweest begin augustus, waarbij ook Prigozhin aanwezig was en ook Troshev met Poetin. En daar verwees Poetin nu dus ook naar. Poetin zei van ja, we hebben toen gesproken over de mogelijke vorming van vrijwilligersbataljons. Er wordt uitgesproken niet gesproken van huurlingen, maar van vrijwilligers door Poetin. En daar komt Poetin dus nu op terug. En Prigozhin is er niet meer. Die is uit de lucht gehaald op een of andere manier. En Troshev is nu naar voren gekomen als de waarschijnlijke opvolger van Prigozhin, maar dan wel een loyale opvolger, loyaal aan het Kremlin, aan president Poetin. Want wie is hij? Werkte die dan al bij Wagner? Ja, Troshev was een van de leiders of commandanten van Wagner. Hij heeft ook een geuzennaam, Sedoy, dat betekent de grijze. Verwijzen het ongetwijfeld naar grijzende haren. En hij was een van de secondanten, zeg maar, van Prigozhin en daarom ook aanwezig bij die eerdere ontmoeting met Poetin. En op bij die ontmoeting heeft Prigozhin toen gezegd dat de mannen van Wagner geen zin hadden om te gaan dienen in het ministerie of in het Russische leger, te gaan werken voor het ministerie van Defensie. Trotschev had daar wel oren naar. En nu Prigozhin er niet meer is, staat dus die mogelijkheid open dat de leden van de Wagnergroep die dat willen, dat die dienst kunnen nemen in het leger. Want hoe ziet Poetin die rol nu? Is dat duidelijk geworden? Nou ja, Poetin had bij deze ontmoeting, we hebben natuurlijk niet de hele ontmoeting kunnen zien. Het Kremlin heeft een vrij klein fragment vrijgegeven van wat Poetin heeft gezegd. En daar praat hij dus inderdaad over die vrijwilligersbataljons. We weten al in ieder geval een aantal dagen sinds vorige week dat ook volgens de Oekraïners en ook volgens andere bronnen dat leden van de Wagnergroep weer teruggekeerd zijn naar het front in Oekraïne, in de omgeving van dat stadje Bachmut, dat goed deels dankzij de inzet van de Wagnergroep vorig jaar of dit jaar in Oekraïne is ingenomen. Dus er zijn allerlei tekenen dat in ieder geval een deel van die Wagnergroep troepen die eerder waren uitgeweken naar Belarus en ook naar Afrika, dat die nu weer terugkeren naar het front en weer een nieuwe functie op zich nemen. Je zei net dat Trochev sowieso wat meer in was om zich te schikken naar wat Poetin wilde dan Prigozhin in eerdere gesprekken. Denk jij dat hij überhaupt inschikkelijker zal zijn? Of zelfs echt zal luisteren naar Poetin? Ongetwijfeld. Daar is ook deze ontmoeting voor bedoeld. En ook de beelden die daarvan vrij zijn gegeven. En ook de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, heeft ook gezegd dat de Wagnergroep, of leden van de Wagnergroep, al dienen in het leger, in het ministerie van Defensie van Rusland. De opmerking is ook dat Trochev bij die ontmoeting met Poetin werd geflankeerd door een van de onderministers van Defensie. Dezelfde onderminister die eerder in juni nog probeerde Prigozhin te weerhouden van zijn mars naar Moskou. Dus dat zijn allemaal signalen, allemaal uiterlijke kenmerken van inderdaad het bewijs van loyaliteit aan het Kremlin, aan president Poetin. Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Het is 9:09. In Frankrijk trekken studentenorganisaties en universiteiten aan de bel. Armoede onder studenten neemt flink toe. De situatie is al zo erg dat er op steeds grotere schaal in Frankrijk gratis voedselpakketten worden uitgedeeld aan studenten. Want veel hebben te weinig geld om zelf genoeg eten te kopen. Correspondent Frank Renaud ging er kijken. We staan in een straat in het oosten van Parijs. En de hele straat hier, van links tot rechts, zover als ik kan kijken, staat vol met studenten. Er zijn er echt honderden. En ze staan hier in de rij omdat er voedselpakketten worden uitgedeeld. Il y a beaucoup de difficultés ici pour les étudiants. Studenten hebben het moeilijk, zegt deze jongen. Principalement, enfin c'est vraiment quand on fait nos courses que ça se ressent que c'est de plus en plus cher. Als je boodschappen doet, merk je in de supermarkt dat alles heel erg duur is geworden, zegt het meisje. Ça fait à peu près 6 mois que je vais dans des distributions comme ça. Je regarde autour de moi, les queues sont à chaque fois de plus en plus longues. Deze jongen komt al zo'n 6 maanden hier, vertelt hij, bij dit gebouw waar eten wordt uitgedeeld. En in die 6 maanden zijn de rijen studenten op straat steeds langer geworden. Ici, par exemple pour moi, le loyer est cher. Voilà. Il faut que je fasse mes études, il faut que je travaille. Dit meisje zegt dat alles duurder is geworden. De huren ook, de elektriciteit. En ze heeft al een baantje naast haar studie, maar ze heeft nog steeds te weinig geld om rond te komen. Du coup, je suis obligé de venir ici pour prendre la nourriture. En daarom komt ze naar hier, omdat er dus gratis eten wordt uitgedeeld. Hier binnen staan tientallen vrijwilligers achter tafels. Er liggen aardappelen, appels en bananen, courgettes en wortels. De organisatie die het allemaal hier doet, Linky, die heeft sinds begin dit jaar in heel Frankrijk 1,5 miljoen voedselpakketten uitgedeeld onder studenten. En dat is nu al 50% meer dan in heel 2022. De nood is hoog. 1 op de 3 studenten slaat wel eens een maaltijd over omdat ze gewoon te weinig geld hebben. Étudiants qui nous disent je dors dans ma voiture, j'ai pas de logement, je vais devoir arrêter mes cours, j'ai un petit boulot qui fait. Er zijn studenten die in auto's slapen, die geen studentenkamer kunnen betalen. Ze nemen bijbaantjes, er zijn studiebeurzen, maar het is allemaal niet genoeg, zegt Benjamin Floïc, voorzitter van de studentenvereniging COP1. Le Covid qui fait perdre des jobs étudiants. Tijdens corona zijn heel veel studenten hun bijbaan kwijtgeraakt en dus hadden ze minder geld. La deuxième période, c'est l'inflation. En sinds vorig jaar is daar de enorme inflatie bovenop gekomen. Vooral eten is veel duurder geworden, maar ook elektriciteit bijvoorbeeld. En dat zal de komende winter, als de verwarmingen weer aangaan, tot extra geldproblemen onder studenten leiden. En waarschijnlijk tot nog langere rijen bij het uitdelen van voedselpakketten, zegt Benjamin Floïc. Plus nous on va avoir de sollicitations et plus les queues vont s'allonger. In de straat in Oost-Parijs is het nog steeds heel erg druk. Er staat nog steeds een hele lange rij van studenten die wachten op een tas vol eten. C'est difficile de l'acheter au supermarché. Wat je hier krijgt, kan ik niet betalen in de supermarkt, zegt deze jongen. C'est à peu près 20 à 30 euros par semaine. Hij komt hier één keer in de week en het scheelt hem 20 à 30 euro aan boodschappen per week. Je peux pas faire des activités sportives, voilà, parce que c'est cher. Je peux pas faire, voilà, ce que je veux. Dit meisje dat hier net naar buiten komt met een goed gevulde tas, zegt dat ze altijd graag sporten, maar dat ze daar nu geen geld meer voor heeft. En wat zit er in je tas? Wat heb je gekozen? J'ai choisi des légumes, des fruits, j'ai choisi des bananes. Ze heeft groenten, fruit, bananen. De carottes, voilà. Wortels ook. Ouais, bah, je suis très content, je suis très heureuse. Ze is er super blij mee. Je remercie infiniment l'association et les autres associations qui nous aident. Voilà. En ze bedankt de vrijwilligersorganisaties in Frankrijk die dit soort dingen doen, zoals voedsel uitdelen aan studenten. Een reportage van Frank Renaud. Zijn er volgend jaar nog wielerwedstrijden in Noord-Nederland? Dat vraagt de RTV Drenthe zich af. Want gisteren maakte de politie Noord-Nederland bekend vanwege een tekort aan agenten vanaf 1 januari te stoppen met het begeleiden van wielerevenementen met motoragenten. Bij RTV Drenthe zegt Thijs Rondhuis, de organisator van het afgelopen EK, dat er zonder politie volgend jaar niet meer wordt gekoerst in Noord-Nederland. En Femi van Issem, voorzitter van de Ronde van Drenthe, werd verrast door het nieuws. Voor 2024 was al toegezegd dat we konden rekenen op politieinzet, zegt van Issem. Het was wel zo netjes geweest om ons te informeren. Een geweldig huwelijk, maar toch een scheiding. Dat kopt het AD over Primo Roglic. Die zou ondanks alle successen vroegtijdig vertrekken bij Jumbo-Visma. Roglic won dit jaar bijvoorbeeld de Giro d'Italia en eindigde twee weken geleden als derde in de Ronde van Spanje. De Sloveen heeft nog één doel en dat is de Tour de France winnen. Maar door de opkomst van Jonas Vingegaard, die de afgelopen twee jaar de Tour won, is Roglic bij Jumbo-Visma niet de enige kopman. En hij ziet dus blijkbaar niet kansen om bij Jumbo-Visma de Tour te winnen, denkt althans het AD. Roglic heeft nog een lopend contract bij de ploeg, maar volgens het AD heeft hij al gesprekken gevoerd met meerdere andere ploegen. De Nederlandse honkbalploeg heeft zich op het EK overtuigend geplaatst voor de halve finales. In Tsjechië werd Israël met 12-2 verslagen. Bij honkbal softbal NL zegt speler Delano Salassa dat de overwinning vooral te danken was aan de goede start van de wedstrijd. We waren gewoon dominant. De pitching was goed, de las was echt weer gewoon echt heel goed. En ja, in de eerste inning gingen we daar direct bovenop. Oranje stond na één inning al met 6-0 voor en daarna liep het nog verder uit. Nederland heeft het EK honkbal 24 keer gewonnen en is daarmee recordhouder. Vanavond is de halve finale en Spanje is dan de tegenstander. En badmintonners Selena Peek en Robin Tabeling die werden dit jaar Europees kampioen en zijn nog lang niet klaar. De komende maanden willen ze zich plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Peek en Tabeling zijn sinds 3 jaar een duo. Ze vertelde aan Langs de Lijnen Omstreken waarom ze eigenlijk zo goed bij elkaar passen. Als het niet zo goed gaat, dan ben ik best goed in het relativeren waarom het niet zo goed gaat en wat we dan beter moeten gaan doen. En Selena wordt vooral emotioneler. Ze denkt, ja, het gaat niet goed. Punt. Ja, en, kom op nou. Ja, hallo. Verdorie. Het klinkt eigenlijk alsof jullie een ideaal duo zijn. Je zegt echt de letterlijke woorden van onze psycholoog. Ja, gisteren. Je zegt, oh, ja? Het is echt mooi hoe jullie elkaar aanvullen. Jij bent iets meer emotioneel. Jij bent iets meer de andere kant op. En ja, twee van hetzelfde beestje werkt niet zo goed. En jullie houden elkaar mooi in balans. Nou, die gouden Olympische medaille is eigenlijk al binnen, zo te horen. De beste 13 koppels van de wereldranglijst badminton plaatsen zich voor de Spelen. Peek en Tabeling staan op dit moment op de mondiale nummer 12. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt nog langzaam op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdriel gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrij. Nog 10 minuten file rijden vanaf Sint-Michielsgestel. En viel op de A10, de ring van Amsterdam, voor de Koentunnel richting het zuiden. Daar stond een kapot. De tunnel was daar tijdelijk dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Nu is de tunnel weer open, maar wel 10 minuten langzaam rijden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Whenever you stroll along with me, really contemplate.

Voelt u zich thuis hier in de stad? Zeker. Ik woon hier al 2 jaar, dus ik vind, ik vind dat we het heel goed doen hier. Ik ben heel erg tevreden hier. Ja, zeker. Fijne dag. Hetzelfde. Ja. Kijk nog even naar COC, want is er iets op dat vlak... Hè, want het is nu natuurlijk allemaal positief, maar kan er nog iets beter, denkt u? Nou, als je het hebt over regenbooggelden en regenbooggemeentes... dan denk ik dat het een goede stap zou zijn om ook de kleinere gemeentes in ons land te ondersteunen met regenbooggelden en het maken van beleid. Ja, omdat daar soms de acceptatie wat minder is. Ook. Maar ook omdat kleinere gemeentes soms minder middelen hebben in tijd en in geld om hier goed aandacht aan te geven. En ja, dit kan net even een setje in de rug geven. Zei Mark Geels van het COC Groningen. Jonas Schram en zijn zus Mickey zitten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Op 7 februari 1945 worden ze in Rotterdam geliquideerd door leden van hun eigen verzetsgroep. Ze zouden pro-Duitse contacten hebben. Historicus Albert Oosthoek beschrijft in zijn nieuwe boek de liquidatie van Jonas en Mickey Schram, verzet, verraad, liquidaties, doofpot, hoe het verzet de zaak buiten de geschiedschrijving wilde houden. Historicus en geschiedenisleraar Albert Oosthoek, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn broer en zus geliquideerd? Ze waren actief in de knokploegen in Rotterdam. En op zeker moment waren er veel spanningen in het verzet. En zowel broer als zus hadden contacten met... Maria Schram had contacten gehad in de oorlog, eerder in de oorlog, met een lid van de Duitse Sicherheitsdienst. Maar dat was een kortstondige vriendschap van een maand. En eind 1944 was een ander knokploeglid uit haar ploeg eigenlijk al maanden hopeloos verliefd op haar. En dat werd niet goed beantwoord. En deze lange Willem die ging toen allerlei nieuws verspreiden alsof zij fout zou zijn. Dus ze dachten dat ze een Duitser, dat ze omging met een Duitser op dat moment, Duitse contact had, maar dat was niet zo. Nee, op dat moment was dat niet. Dat was gewoon een kortstondige vriendschap, stelde niet veel voor. Maar ja, zij kreeg vriendschap met Lange Willem. En zij heeft dat wel eens op een goed moment zo terloops gezegd dat ze een dergelijke vriendschap heeft gehad. En toen de liefde niet meer werd beantwoord, ging hij toch vervelende praatjes rondstrooien. En het verzet had het zwaar te verduren in Rotterdam. Er waren overvallen op het hoofdkwartier van de knokploegen in Rotterdam. En men zocht eigenlijk een oorzaak van het verraad. En toen kwam men onder andere bij de zus uit. Van Johan Schram. Ja, want Jonas is ook geliquideerd. Waarom zijn zij met z'n tweeën geliquideerd? Nou, de leiding van de knokploegen in Rotterdam had besloten dat Mickey Schram, dus Maria Schram, verhoord moest worden. Ze werd op de onderduikadres werd ze opgehaald. Ze werd naar de christelijke ambachtsschool in Rotterdam gebracht. Daar zou ze verhoord worden. Ze is verhoord. En ze werd ingesloten gehouden in die school. En op een zeker moment kwam Johan Schram, die kwam de school binnen. En die rook eigenlijk gelijk onraad van wat is er met mijn zus gebeurd? Of wat zou er met mijn zus zijn? En de verzetsmensen die in die school waren, de knokploegleden, die wisten eigenlijk niet ermee om te gaan. Die hebben tegen Jonas Schram gezegd van ik wil dat je je wapen inlever. En toen heeft Jonas Schram gezegd dat nooit. En toen pakte hij zijn pistool. En toen ontstond er een schietpartij waarbij Jonas Schram door 3 knokploegleden is doodgeschoten. Dit is gebeurd, maar dat hebben ze altijd in de doofpot willen stoppen. Het verzet wilde het niet toegeven dat zij die twee hadden omgebracht. Of in ieder geval dat er, dat er iets fout gegaan was. De ouders van Mickey en Jonas die legden zich daar niet bij neer. Nee, die hebben zich daar uiteraard niet bij neergelegd. Want op dezelfde dag werd ze eigenlijk al, werden de beide kinderen gemist door de ouders. En Jonas had vriendschap met een vrouw. En die was ook wanhopig, want die maakte ook deel uit van het verzet. En ze wilde gewoon weten waar broer en zus waren gebleven. En omdat de verantwoordelijke knokploegleden, die verantwoordelijk waren voor de dubbele liquidatie,

Haar man is KNO-arts, maar is niet bevoegd om diagnoses als dementie te stellen. Hij kreeg ruim 3 jaar cel. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan bendegeweld in het land. In een tv-toespraak zei premier Kristersson dat baanbrekende maatregelen nodig zijn om bendes op te sporen en te verslaan. Deze maand zijn in Zweden 11 mensen omgekomen bij bendegeweld, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Op welke manier het Zweedse leger wordt ingezet is nog onduidelijk. Mogelijk neemt het een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar het boek Mishka, geschreven door Edward van der Vendel en Anoush Elman. Het kinderboek gaat over een Afghaans gezin dat naar Nederland is gevlucht en vindt dat ze in Nederland ook een huisdier moeten hebben. Het wordt een konijn met de naam Mishka. Volgens de jury is het een actueel en ontroerend familieverhaal. De Gouden Griffel is de belangrijkste literatuurprijs voor Nederlandse kinderboeken. Er is een bedrag van €10.000 aan verbonden. Het weer bewolkt, af en toe een bui. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 18 tot 22 graden vandaag. In het weekend overwegend droog en geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Bij de ANWB, Tim Schaap. Nog viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel 5 kilometer met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Daar gebeurde enige tijd geleden een ongeluk. De weg is inmiddels alweer helemaal vrijgegeven. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf €10. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Het NOS Radio 1-journaal. Er wordt steeds meer bekend over Fuad El, de man die ervan wordt verdacht dat hij gisteren het vuur opende in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en een straat daar vlakbij. 3 mensen kwamen om het leven. Verslaggever Onno Beukers is op het Heiman-Dullardplein, waar 2 van de 3 slachtoffers vielen. Onno, vaak zie je dat mensen bloemen gaan leggen na zo'n gebeurtenis. Is dat nu ook zo? Ja, dat is iets wat je vanochtend inderdaad ook ziet. Ik zei het een klein uurtje geleden inderdaad ook al. Hè, er hangen hier wat bloemen. En in het afgelopen uur zijn er zeker meer bloemen bijgekomen. Eigenlijk ook op verschillende plekken. Het is best wel een groot hek wat hier om de woningen heen staat. Centraal in het midden de woning waar inderdaad dan ook geschoten is. Waar er brand is geweest. En op verschillende plekken langs dat hek liggen bloemen, hangen bloemen aan het hek. Liggen ook een paar knuffeltjes bijvoorbeeld. Mensen willen op die manier toch ook hun medeleven laten blijken. Ook wel lastig om daarover te praten hoor, dat merk je ook. De emotie zit bij veel mensen nog erg hoog. Er staan hier mensen in tranen elkaar te knuffelen, hand op de schouder om elkaar toch ook even te steunen. Dus wat je hier merkt is dat mensen hier naartoe komen en ik sprak net ook een van die mensen. Ja, erg. Ik heb geen woorden voor. Het is heel erg wat er is gebeurd. Vooral met het schieten van een vrouw en de kinderen en het kind. Ja, joh. Maar ja, de OM heeft de Erasmus Universiteit gewaarschuwd voor die meneer ook, hè. Ja, dat heb ik gehoord op nieuws. Dus, ja,

Break my heart, Rondé. Rondé. Ik hoef niet met Rondé te zitten. Het is gewoon een lekkere Nederlands band. Harde wind zorgt voor wonderlijke nieuwe bezoekers in Europa. Vogels die hier eigenlijk helemaal niet thuis horen. Of die hier zelfs nog nooit eerder zijn gezien. Volgens de New York Times zijn langs de westkust van Groot-Brittannië en Ierland al zo'n 16 verschillende soorten gespot. Hanne de Smette van de Vogelbescherming, goedemorgen. Goedemorgen. Welke soorten zijn het? Ja, het gaat om soorten die vooral in Noord-Amerika voorkomen, zoals de Baltimore troepiaal en de Canadair warbler. Allemaal mooie vogels met mooie gele kleuren. Echt wel opvallende verschijning, hoor, hoe klein ze ook zijn. En hoe zijn ze daar terecht te komen in Groot-Brittannië en Ierland? Nou, we hebben denk ik allemaal wel gehoord van de storm Lee, die heeft huis gehouden. En je moet je voorstellen dat het najaar en het voorjaar, dat zijn de tijden dat vogels massaal trekken op het moment van hun broedgebied in het noorden vaak naar hun overwinteringsgebied in het zuiden. Dus die vogels die zijn allemaal al in beweging. En als we dan zo'n storm tegenkomen, zoals deze storm Lee, ja, dan is de kans dat ze uit koers raken heel erg groot. En die storm was natuurlijk enorm sterk. Dus die heeft gewoon die vogels letterlijk de oceaan overgeblazen. En ja, dan vliegen ze totdat ze weer land tegenkomen. Of ja, nou ja, zolang ze het volhouden, zeg maar. En dan, ja, dat was Engeland wat ze zijn tegengekomen. Dus vandaar dat ze in Engeland en Ierland terechtgekomen zijn. Zullen er dan ook vogels zijn die dat niet gehaald hebben? Ja, die kans is heel groot. Er zijn natuurlijk op zich wel tientallen vogels nu in Engeland gezien, die daar normaal nooit gezien worden. Maar die vogels die trekken echt met duizenden tegelijk. En ik hoop dat een hoop vogels ook gewoon weer hun route hebben kunnen vervolgen en dus op weg zijn naar Zuid-Amerika, waar zij gaan overwinteren. Maar er zijn natuurlijk ook vogels die dat gewoon niet hebben overleefd. Nee. Ja, ja daar heb je natuurlijk geen zicht op. Dat is lastiger in te schatten waarschijnlijk. Precies, dat klopt helemaal. We horen ook wel eens verhalen dat vogels even op een boot rusten en zo meeliften richting bijvoorbeeld Europa. Dus ze zijn op zich overlevers, hoor. Maar nee, niet iedereen zal het gered hebben. Maar dit is dus wel echt bijzonder. Nou, dit is zeker wel bijzonder. Het is volgens mij 40 jaar geleden dat er zoveel verschillende soorten vogels in Engeland aan land zijn gekomen. En we zien het wel vaker, hoor, in de tijd van de vogeltrek, ook in Nederland, dat je, nou, als de wind wat harder is, dat je opeens zeldzaamheden hier ziet. Komend weekend gaan er bijvoorbeeld in heel Europa tijdens de Euro Birdwatch duizenden vogelaars vogels tellen. En ik verwacht eigenlijk dat we dan ook wel weer wat zeldzaamheden te horen krijgen. Ja, met een heel klein beetje geluk zelfs de vogels uit Engeland wel. Maar dat is speculeren natuurlijk. Maar wat gebeurt er nou met deze vogels? Want ze horen hier dus eigenlijk niet thuis. Zijn hier beland? En nu? Ja, dat is altijd een goede vraag. Het kan zijn dat ze daar een tijdje blijven hangen, omdat ze bijvoorbeeld in tuinen bijvoorbeeld genoeg voedsel vinden. Maar in principe staat hun kompas zo ingesteld dat er trekdrang is. Hè? Dus dat ze graag naar het zuiden willen vliegen. Dus de kans is groot dat ze toch de oversteek gaan wagen naar bijvoorbeeld Centraal-Afrika of Zuid-Afrika. En om daar te overwinteren. Dat zou nog best een succes kunnen zijn, hoor. Maar de overlevingskansen zijn natuurlijk uiteindelijk niet zo heel groot. Want het zijn maar enkele aantallen. Dus er moeten maar net een mannetje en een vrouwtje samen ergens terecht zijn gekomen. Ja. Dus het is een beetje speculeren. Maar waarschijnlijk blijven ze hier een beetje hangen of vliegen ze door naar Afrika. Maar terug naar de oceaan over, terug naar waar ze eigenlijk vandaan komen, dat zit er niet in? Nou ja, dan zou er een ontzettende orkaan oostelijk moeten gaan richting Amerika. Maar die kans is natuurlijk heel klein. En dat dan deze kleine vogeltjes die oversteek nog een keer overleven. Ja, dat zou heel mooi zijn, maar dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar die trekdrang hebben ze ook niet, dat ze terug willen naar waar ze vandaan komen? Nee, ze trekken echt richting het zuiden. En wat je wel vaak ziet aan vogels is dat vooral jonge vogels wel eens van de route afraken. Dus jonge vogels bijvoorbeeld uit Scandinavië of uit Siberië die dan van koers raken en dan in Nederland bijvoorbeeld terechtkomen. En wat je wel eens ziet is dat als ze nou merken dat het hier bijvoorbeeld in Nederland goed vertoeven is dat er door de decennia heen dat die vogels dan nieuwe trekroutes ontdekken. Dus dan hebben we bijvoorbeeld over soorten als een steppenkiekendief. Dat is een soort die hier eigenlijk voorheen nooit zagen, die we nu eigenlijk elke winter wel, eigenlijk moet ik beter zeggen, elke herfst wel over Nederland zien vliegen. Omdat die soort gewoon heeft ontdekt dat dit ook een goede trekroute is naar verder zuidwaarts. Dus het kan best wel evolueren, letterlijk. Ja. Dus even afwachten wat er met deze vogels gaat gebeuren die nu in Groot-Brittannië en Ierland zijn aangekomen. Hartelijk dank, Hanne ter Smette van de Vogelbescherming. Reactie aan de redactie. Ook deze uitzending van morgen natuurlijk nog veel aandacht voor de schietpartijen in Rotterdam gisteren, onder meer bij het Erasmus MC. We weten inmiddels dat de verdachte in opleiding was als basisarts en dat hij eerder werd veroordeeld voor dierenmishandeling. Luisteraar Elise vraagt zich af hoe dat gecombineerd kan worden. Kan je dan een opleiding tot basisarts starten zonder VOG, verklaring omtrent gedrag? Terwijl je die waarschijnlijk niet krijgt als je een dierenmishandeling veroordeling hebt gehad. Dat hebben we even nagevraagd bij het Erasmus MC. Voor het starten van de opleiding is dat inderdaad niet nodig. Alleen wel zodra studenten dan verder gaan en co-schappen gaan lopen, dan moeten ze mogelijk bij sommige instellingen wel een VOG laten zien, staat er. Ja, dus werd ook niet precies in welk stadium de opleiding was voor deze vraag, geloof ik. Hij zat in het stadium dat hij zijn diploma tot basisarts zou krijgen. En volgens de verhalen nu had hij die niet gekregen vanwege die waarschuwing van het OM. Ja. Basisarts is eigenlijk dat je de eerste, volgens mij, 3 jaar of 4 jaar hebt doorlopen. Hoe dan ook, als je begint met zo'n opleiding tot basisarts, word je in ieder geval nog niet om een VOG gevraagd. Honderden leden van GroenLinks en de PvdA hebben voorstellen ingediend om het gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma van hun partijen linkser en groener te maken. Daarover vertelde politiek verslaggever Wilco Boom in de uitzending. Emiel vraagt zich af of we niet beter hadden kunnen beginnen met het feit dat een paar honderd amendementen heel gewoon is bij welke partij dan ook, zegt hij. Het item lijkt nu nieuws te maken dat dit het gevolg is van een gezamenlijk programma, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat vragen we even aan Wilco Boom. Wilco. Ja, 400 amendementen op zo'n verkiezingsprogramma is inderdaad niet heel bijzonder. Dat gebeurt bij andere politieke partijen ook geregeld. Maar wat dit geval toch echt bijzonder maakt, is dat die amendementen van GroenLinks en PvdA vrijwel allemaal de bedoeling hebben om het programma linkser en groener te maken. Dat is echt de teneur. Ik kan er één over het hoofd gezien hebben, maar wijzigingsvoorstellen om het programma naar rechts om te buigen of minder groen te maken, die ben ik niet tegengekomen in die hele lijst. Ja, en dat heeft natuurlijk toch wel iets te maken met het feit dat deze twee partijen nu voor het eerst samen aan de verkiezingen meedoen en samen een verkiezingsprogramma hebben gemaakt. Nou, en daarin hebben ze geprobeerd het midden tussen de programma's van beide partijen te vinden. En ja, het zijn toch blijkbaar vooral GroenLinks leden die daar niet helemaal tevreden over zijn. En ja, vandaar dus dat we voor deze invalshoek hebben gekozen. En ter relativering, om het niet groter te maken dan het is, hebben we er ook bij verteld dat het aantal wijzigingsvoorstellen op zichzelf niet spectaculair is. Maar het is dus wel echt een andere situatie dan bij andere partijen. En vandaar deze keuze. Nou, dankjewel. Wilco. Zoals altijd hadden we commentator Tom van het Hek in de uitzending over de sport. En jij vroeg ook nog waar hij dit weekend naar uitkijkt qua sport. Jan heeft wat gemist. Tom van het Hek vergeet om het grootste golftoernooi ter wereld te noemen, de Ryder Cup. Een wedstrijd tussen de beste golfers van Europa en Amerika. Start vandaag in Rome, zegt Jan, en duurt tot en met zondag. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Mijn man zet het hele weekend aan, hoor. Dus inderdaad. Ja. Maar ja, Tom kan niet alles noemen. En die kijkt daar blijkbaar niet naar uit, anders had hij het wel genoemd. Ook ja. Dat, ja. Maar goed, het is wel leuk om nog even te melden natuurlijk. Zeker leuk om te melden, absoluut. Bij deze. Ja, en omdat luisteraars nog wel eens klagen over te harde muziek in deze uitzending op de vroege ochtend, waarschuwde jij vanochtend even dat je keuzeplaat van Green Day wat schurrende gitaren bevat. Dat waren deze gitaren. Ja, eindelijk van tevoren even gewaarschuwd. Hè? Mensen worden anders zo boos. Nou, weer niet goed. Luisteraar Meerdin ergerde zich juist aan de waarschuwing. Ik vind het maar idioot dat je een disclaimer van tevoren moet geven voor gitaarmuziek. Geven jullie ook een disclaimer als zo'n mainstream nummer met een harde bas erin voorbij komt? Kan hier zo slecht tegen. Dit is supermilde punkrock. Ja, even voor de duidelijkheid. Ik draaide hem omdat ik het zo'n mooi nummer vind. Ja, hè? Ja, dat is duidelijk. Ja, ja. Maar ik waarschuwde omdat we inmiddels weten dat zeker dat tijdstip van, nou, het is dan 6:30. Ja. Dat sommige mensen echt van, waarom dit soort muziek op de vroege ochtend? Die liggen soms ook nog gewoon in bed natuurlijk. En ja, dus ja. Vandaar de de waarschuwing. Ja, en dan zijn andere mensen toch wel weer boos dat je die waarschuwing hebt. Het is wel lastig om het goed te doen, maar we blijven ons best doen. En Dirk had nog een déjà vu. Wake me up when September ends. Exact dezelfde plaats. Met dezelfde waarschuwing een jaar geleden. Ja, dat klopt. Want ja, when September ends, nou, dat is rond deze koers. Toen was het 30 september, ja. Nu 29, want morgen zit ik hier niet. En wat ik net zei over die, dat ik de, daarom doe, omdat ik het al eerder kritiek had gekregen. Toen had ik een nummer van The Wolf gedraaid, zonder waarschuwing. Nou, toen zaten mensen tegen het plafond. Nou, ik neem aan volgend jaar gewoon weer dit nummer. Maar ga je dan die waarschuwing doen of niet? Ja, ligt er ook aan met wie ik hier dan zit. Want de eindredacteur van vandaag en de regisseur zijn ook helemaal weg van Green Day. Dus daarom had ik hem ook. Nou goed, in ieder geval bij deze alvast de waarschuwing. Over een jaar gaan we hem weer draaien. 3. Genoeg waarschuwing. De verdachte van de dubbele schietpartij in Rotterdam, Fuad L., moet verschijnen voor de rechtercommissaris. Die moet beslissen of de politie hem langer mag vasthouden. Dat lijkt een formaliteit. De verdachte werkt volgens de politie mee aan het onderzoek. En in Rotterdam zijn organisaties als Slachtofferhulp actief om mensen op te vangen die de schietpartijen direct of indirect hebben meegemaakt. Dat vertelt Frank Wagenmakers, psychosociaal expert bij Slachtofferhulp Nederland. Mensen worden op een onverwacht moment overvallen en dat brengt uiteraard heel veel stressreacties met zich mee. Het is van belang om vervolgens ook daar opvang voor te krijgen, gehoor te krijgen, ervaringen met elkaar te kunnen delen. Ook de mensen die het niet direct hebben gezien, maar die wel er iets van hebben meegekregen, omdat er een politiehelikopter boven je cirkelt, omdat er arrestatieteams binnenvallen, omdat mensen op andere afdelingen misschien te horen hebben gekregen, je moet op je afdeling blijven, of mensen die juist gehoord hebben, je moet nu evacueren. Dat brengt uiteraard heel veel stress met zich mee. En dat is een normale reactie op een abnormale situatie. In het provinciehuis van Noord-Brabant is de aftrap van de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. Die tentoonstelling reist de komende maanden door het land. In Nieuws & Co. en hier op Radio 1 is vanmiddag een reportage over die expositie. En in Utrecht worden de Gouden Kalveren uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival. Oscar-inzending Sweet Dreams is met 8 nominaties de grootste kanshebber, gevolgd door de films Kiddo en Zee van Tijd. Zometeen Spraakmakers, Guilaine. Waarin we het gaan hebben over het gebruik van ecstasy of cocaïne, met de stelling campagnes over drugsgebruik kunnen niet hard genoeg zijn. Je ecstasypil, jouw liquidatie bijvoorbeeld, of er kleeft bloed aan je pil. Het zijn zomaar kreten die in Rotterdam gezien gaan worden. En de vraag is, houdt het mensen van drugsgebruik af of niet? Er is veel gebeld, dus we horen straks de verschillende standpunten op een rij. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Alvast fijn weekend. NPO Radio.